Bridge Fund. Make money smile. Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Ta-ta-ta-ta. Beethovens imposante vijfde symfonie op 9 juli. En meesterviolist Mark Bushkov soleert in Mendelssohn's Vioolconcert. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Beleg bij Bridge Fund en ontvang tot 5,25% vaste rente. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. NPO Radio 1, het NOS-journaal. Bij een aanval op een tentenkamp in het zuiden van Gaza zijn gisteren zeker 22 mensen omgekomen, meldt het Internationale Rode Kruis. Volgens Hamas gaat het om een aanval van Israël, maar dat land zegt dat het daar geen aanwijzingen voor heeft. VVD-leider Jessugus heeft heel vaak gedacht dat de formatie van het nieuwe kabinet niet zou lukken. Dat zei ze in het radioprogramma Met het oog op morgen. Ze hield vol omdat ze denkt dat de VVD met het nieuwe kabinet dingen voor elkaar kan krijgen die al jaren niet zijn gelukt. Het internationaal strafhof heeft een arrestatiebevel openbaar gemaakt tegen de Malinees Iyad Agali. Hij wordt verdacht van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid in 2012 en 2013 in Mali. En bondscoach Ronald Koeman is erg tevreden met het 0-0 gelijkspel op het EK tegen Frankrijk. Koeman is op zich blij met het punt, maar baalt er wel van dat een doelpunt van Simons werd afgekeurd vanwege buitenspel. Het weer, het is overal droog. Hier en daar nog wat mist. Later vandaag kan er in het zuiden een bui vallen. Verder blijft het droog en is er veel zon bij zo'n 20 graden. Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo! Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl. Beren goed, thanks bo. Social Deal, deals die je niet mag missen. En actie, olifant! Met minder leerlingen in een klas is er bij Luzak ruimte voor echt persoonlijke aandacht. Waardoor je na je MAVO of HAVO zelfs in 1 jaar je HAVO of VWO kunt afronden. Het Luzak-effect noemen we dat. Ontdek ons unieke 2-in-1 examenjaar op luzak.nl. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn. Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl. Een jaartje blijven zitten hoeft niet meteen een jaar extra te betekenen. Je haalt het in met ons 2-in-1 examenjaar. Kijk op luzak.nl. Welke klus je ook gaat doen, vele machines maken licht werk. Nu bij Hubo 25% korting op Stanley FatMax V20 accugereedschap. 50 dikke machines op 1 accu. Snoerloos klussen? Hubo, de bouwmarkt die echt helpt. NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen. Goedemorgen, hartelijk welkom bij het Nieuwsweekend. Het is 8:55. Tot 11:00 zijn we bij u. We beginnen natuurlijk zometeen, nou ja, we beginnen er niet mee, maar om 9:00 wel, Kees Boonman. Die heeft heel wat te vertellen, dat laat zich raden. Daarna komt Faiza Ulasen. Die heeft heel lang bij Greenpeace gewerkt. Hij is in de Russische cel beland, maar nu gaat ze haar strijd voeren van achter een bureau bij KPMG. Daarna antwoord op de vraag waar popartiesten hun gedrag dat ze altijd te laat bij concerten komen eigenlijk vandaan halen. En het verhaal van een dochter die haar moeder kwijtraakte aan de samenzweringstheorieën, maar haar ook weer terugvond. Om 10:00 komt Atte Jongstra, die schreef een onnavolgbaar boek over oervriezen die door een nep-wetenschapper bestudeerd worden in Rome. Kemal Rijke komt, naar aanleiding van het 10-jarig jubileum van de Spaanse koning. Liedewijde Paris bespreekt de boeken. En Anne Maatje Lemmerijs, die is componist des Vaderlands. Die heeft een chorale estafette geschreven, gebaseerd op de Johannespassioen. Zometeen aandacht voor bermmonumenten. Moet daar regelgeving voor komen? Maar eerst gaan we geld geven. Ja, steeds minder schenkingen aan goede doelen in Nederland, die zijn weer gedaald. En we zijn daarmee gekomen op een historisch dieptepunt. De bedrijven geven minder, maar ook de huishoudens die geven een steeds kleiner deel van het vermogen, blijkt allemaal uit een rapport Geven in Nederland. Dat is een 2-jaarlijks onderzoek van het Centrum voor Filantropische Studies. René Bekkers, goedemorgen, hoogleraar filantropie aan de Vrije Universiteit. Een van de auteurs ook van dit rapport. Goedemorgen. Heeft u daar gevoelens bij eigenlijk? Of is dit gewoon het noteren van de feiten? Of doet het u ook verdriet? Ja, als wetenschappers zijn we voor de afstandelijke observatie. En dan denken we in eerste instantie, nou, dit is het dan. Maar ja, als burger en gewoon, ja, je kijkt naar de cijfers en je denkt toch van, het zou mooi zijn als we meer zouden geven dan de vorige keer in ieder geval. En ja, met kabinetsplannen in het achterhoofd denk je toch, nou, er wordt straks veel meer van burgers gevraagd. Dan hoop je dat het wel weer omhoog zou gaan. Ja. Want de overheid trekt zich ook een beetje terug uit allerlei doelen. Inderdaad, ja, er zijn allerlei plannen waar straks misschien de burger voor gevraagd wordt. Wilt u meer gaan doen? Wat voor daling hebben we? Ja. De getallen. Nou, de euro's. Huishoudens geven in Nederland ongeveer 2,2 miljard euro. En vergeleken met 2 jaar geleden, toen we het gemeten hebben over het coronajaar, is dat wel een lichte stijging. Maar we hadden ook een hele grote groei van de economie. De prijzen zijn gestegen, de inflatie, et cetera. En als je dat dan, dus die euro's, 2,2 miljard deelt op de bestedingen van huishoudens, dan is het echt wel een stuk minder dan de vorige keer. Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat als mensen bijvoorbeeld gewend zijn om een bepaald bedrag te geven, dat ze dan niet denken, oh, dat moeten we ook indexeren ieder jaar. Nee, dat klopt. Dat is een van de verklaringen voor waarom het geefgedrag niet automatisch meestijgt met de bestedingen. Je kunt je ook afvragen, nou, doen goede doelenorganisaties dan wel op de juiste manier hun best om het geefgedrag wel mee te laten? Nou, geef eens een antwoord. Nou, kijk, een van de groepen in Nederland die we zien in de cijfers die eigenlijk niet zo meegaan met de rest van Nederland, dat zijn Nederlanders van niet-Nederlandse herkomst. En dan ga je misschien als eerste denken van, nou, geven die wel genoeg? Maar mijn vraag daarbij zou zijn, worden ze wel bereikt door goede doelenorganisaties? Want, nou ja, de huis-aan-huis-collecte in Nederland, een iconisch beeld van mensen worden gevraagd om te geven, die bereikt bijna niemand meer in de grote steden in Nederland. En mensen hebben ook geen geld meer in huis. Nee, tuurlijk. Nou goed, je kan tegenwoordig chippen aan de deur. Je kan, zelfs in de kerk. Kan je, wist u dat? Met zo'n, als er zo'n collectezakje, daar kan je ook chippen. En ja, de online collecte, je kunt geven via TikTok. Je kunt het zo gek niet bedenken. Nee, waarom bereiken zij mensen niet? Doen die de gordijnen dicht of doen ze niet meer open? Of denken ze, oh jee, daar is een collecte. Ik ga onder de tafel zitten, dan ziet hij me niet. Hoe werkt dat? Nou, goede doelenorganisaties die hebben zich wel slim opgesteld. In de afgelopen 15 jaar hebben ze zich gericht op hun meest vrijgevige donateurs. Degene die ze al binnen hadden, zeg maar. Over het algemeen zijn het oudere mensen, kerkelijkere mensen in Nederland. Mensen die voor de Tweede Wereldoorlog geboren zijn, las ik. Dat is de meest vrijgevige generatie in Nederland. Ja, die denken, we zijn toch bijna dood, dan kunnen we het net zo goed allemaal geven. Nou, ja, zo anders is het voor de belasting. Ja, dat is toch een raar idee, is dat toch niet? Nee, helemaal niet. Nee. Dat is heel logisch. Je kunt het ook na je dood nog geven. Ja. Nalatenschappen. Wordt dat ook meegeteld eigenlijk? Dat tellen we ook mee. En dat is echt flink gestegen. Dus dat komt allemaal uit die oudste generatie. He, dus de levensverwachting van de generatie van voor de oorlog, die is nu bereikt de tijd, zullen we maar zeggen. Mm-hmm. Nou, die generatie die laat regelmatig na, 4%. Ja. Nou, had ik nog een vraag. U zei, mensen die van niet-Nederlandse herkomst, die worden slecht bereikt over het algemeen. Ik had altijd begrepen, maar misschien klopt het helemaal niet, dat zij, vooral mensen die met een islamitisch geloof, verplicht zijn om een bepaald bedrag van hun inkomsten te geven. Zeker, ja. De zakaat. Hoe heet dat? De zakaat. De zakaat, okay. Ja, de plicht voor moslims om 2,5% van het vermogen elk jaar te geven. Klopt dan toch helemaal niet met wat u zegt, dat zij niet bereikt worden? Nou, kijk, als wij denken aan goede doelenorganisaties, dan denken we over het algemeen aan, noem eens wat, KWF Kankerbestrijding of Artsen zonder Grenzen. Of die organisaties die richten zich voornamelijk op donateurs die hen al steunen. En bij het werven van nieuwe donateurs zou je eigenlijk moeten kijken naar wie bereiken we nog niet. Dus dat zakaat gaat niet naar het Wereld Natuur Fonds, zou ik maar zeggen. Je mag als moslim zelf bedenken waar je dat aan geeft. Dat mag je ook één op één aan mensen in je buurt of aan mensen in het land van herkomst, van misschien uit de generatie van je ouders teruggeven. Dat mag allemaal. Maar net zoals u en ik ook reageren op van wat komt er aan de deur, wat vragen mensen ons om te geven. Ja, als je het niet vraagt, dan krijg je ook niks. Maar dus die doelen mogen in een andere vijver vissen? Dat denk ik wel, ja. Maar zakaat zou eigenlijk voor ons allemaal dan misschien een goed idee zijn. En voor u ook de oplossing. Ja, als je nadenkt over van waarom geven we steeds minder als we met z'n allen rijker worden. Een percentage, een vast percentage van ons inkomen of vermogen dat je weggeeft. Nou, neem je eens voor, geef gewoon elk jaar 1% van je inkomen weg. Waarom maar niet? Nou, mensen hebben het natuurlijk wel krapper gekregen met de inflatie. Ja. En u noemt jongere mensen ten opzichte van oudere mensen. Jonge mensen hebben denk ik minder te besteden. Er is een wooncrisis, die betalen veel huur. Ja. U noemt nieuwe groepen in de samenleving. Mm-hmm. Die hebben vaak ook een financiële achterstand. Ja. In hoeverre valt dit beeld te corrigeren gewoon simpel naar wat mensen te besteden hebben? Nou, dat hebben we gedaan. Dus we hebben het geefgedrag, de euro's die mensen uitgeven aan goede doelen, die hebben we gedeeld op wat ze kunnen besteden, het besteedbaar huishoudinkomen. Ja, en dan is dat 0,34%. Dus van alle euro's die je binnenkrijgt, geven Nederlanders gemiddeld gesproken, die ze te besteden hebben, geven ze 0,34% aan goede doelen. En het zou eigenlijk 1% moeten zijn. Nou, dat is. Dat zou mooi zijn. Dat zou een mooi bedrag zijn. En nou begreep ik ook dat de sterkste schouders niet altijd de sterkste lasten dragen. Ja. De rijkste gevers, ja, die zitten nog onder die 0,34%. Ruim. Oké, hoe zitten die dan? Nou, die zitten daar nog zo ruim onder. We hebben dit met zowel inkomen als vermogen bekeken. En de laatste cijfers over het vermogen die geven aan dat de armste Nederlanders, dus mensen die of schulden hebben of minder dan 5000 euro aan vermogen op de bank, die geven gemiddeld 1% van hun vermogen per jaar weg. Dat is niet veel, maar dat is wel 1%. Ja. De allerrijkste mensen van die 10 miljoen of meer aan vermogen hebben, die geven gemiddeld 0,03% van hun vermogen per jaar weg. Nou, Rutger Bregman had het over mevrouw Heineken. Dat is dan maar één van de allerrijkste Nederlanders. En hij gaf het voorbeeld van, nou ja, als u een tientje geeft per jaar, dan geeft u gemiddeld al meer in termen van uw inkomen en uw vermogen dan mevrouw Heineken. Kunnen we dat verklaren? Ik denk altijd, mensen zijn niet voor niks zo rijk geworden, denk ik altijd. Ja. Dagobert Duc, hè? Dat zou een van de verklaringen kunnen zijn. Het zou kunnen zijn dat als je eigenlijk niet zo heel erg vrijgevig bent, dat dan het soort mens is dat ook heel rijk wordt. Dat kan. Maar het kan ook zo zijn dat wie dan ook rijk wordt, als je rijker wordt, je minder vrijgevig wordt. Dus dat het niet zozeer in je zit, maar dat het komt doordat je eenmaal meer geld hebt, dat je daar ook meer op, ja, dat graag wil houden. Of dat je dat enorme kapitaal denkt te moeten verdedigen. Ja. Is er ook veel cynisme over? Die nam altijd een duik in zijn bad met geld. Zwemmen, ja. In het geld. Ja. Ja. Is er cynisme over doelen? Van dat mensen niet meer geloven in de effectiviteit ervan, of niet meer geloven dat het geld goed terecht komt? Dat cynisme is van alle tijden. Zelfs in de middeleeuwen waren er al regelingen om te zorgen dat geld dat destijds werd opgehaald voor goede doelen, dat dan niet zou worden verspeeld. Die regulering is er ook al heel erg lang. Maar Nederlanders zijn over het algemeen niet meer sceptisch geworden de afgelopen tijd over de bestedingen van goede doelen. Het vertrouwen, dat zit eigenlijk wel goed. Dus dat is niet een verklaring waarom ze minder zijn gegeven? Nee. De strijkstok, hè? Ja, daar heeft iedereen het altijd over. Ik noem het woord toch maar even. Ik begrijp wel dat u een beetje begint te zuchten. Maar dat is voor veel mensen misschien een excuus. Ja, dat denk ik wel. We hebben dit keer een interessant experiment gedaan. We hebben mensen aan het eind van de vragenlijst die we dan houden, hebben we ze de mogelijkheid gegeven om een geld dat we ze eerst hebben betaald om de vragenlijst in te vullen, die konden ze weer doneren aan een goed doel. En dan gaven ze in een van de groepen respondenten gaven we hen de optie om informatie te krijgen over de doelbestedingen van deze goede doelen. En dan konden ze dus ook informatie krijgen over welk deel van elke euro gaat er nou naar het goede doel. En ja, überhaupt zijn er maar heel weinig mensen geïnteresseerd in dat soort gegevens. Dus het was een optie om dat op te vragen. Maar degenen die informatie opvroegen, die gaven veel vaker. Dus het is helemaal geen slecht idee om dan ook nog eens van je bestedingen te laten zien. Zelfs als dat dan maar 76 cent van elke euro is die je naar uiteindelijk bij het goede doel weet te krijgen, na aftrek van alle kosten. Sommige mensen vinden dat veel te veel, maar de mensen die graag willen geven, die vinden dat eigenlijk heel acceptabel. Heeft u nog tot slot een tip voor de goede doelen? Van hoe ze die nieuwe groepen bereiken, hoe ze toch meer geld ophalen. Welk geld laten ze nu liggen? Nou, we hebben het nog niet gehad over de generatieverschillen. We kunnen niet alles doen, maar... Nou ja, daar mag ik best nog iets over zeggen. Nou, kijk, de allervrijgevendste groep van oudere Nederlanders... Die is er over een tijdje niet meer. Dus we moeten toe naar een langere termijn. Jongeren moet je ook zien te bereiken. En ja, dan moet je toch iets anders gaan doen. Dan moet je evenementen gaan organiseren. Dan moet je de online gaan werven. Evenementen organiseren? Nou, ja, sorry. De Alpe d'Huez bijvoorbeeld is een hele tijd... Oh, zo, ja. Heel erg succesvol geweest. En nou ja, dat soort evenementen... dan betrek je mensen op een andere manier bij het goede doel. Dan is het niet alleen lopen of dat soort dingen. Ja, en wees creatief. Ja. Het is helder. En de politiek, hè, daar hebben we daar over gehad. Nou, hij zei dat die steeds minder gaven. Dat was denk ik de korte samenvatting. Ja, omdat het nieuwe kabinet wil de giftenaftrek beperken. Ja, dat is nog niet helder hoe dat dan precies gaat worden uitgewerkt. Zou maar u ook niet blij mee zijn? Nee, absoluut niet. Want wat je als regering als signaal stuurt naar de burger... als je zegt van, nou, goede doelen, die mogen wel wat minder van ons krijgen... dan zeg je eigenlijk van, u bent niet zo heel erg belangrijk. Ja. Dat zou toch wel jammer zijn. Dat is geen mooie boodschap. Dank hoogleraar filantropie René Beckers over het rapport Geven in Nederland dat deze week is verschenen. Dank u wel. In Haaksbergen is gedoe rondom een monumentje voor de 12-jarige Bram... die door een ongeluk met een klaphamer in 2021 om het leven kwam. Dus een jaar of 3 geleden. Buurtbewoners vinden het monumentje te confronterend. Maar de ouders van Bram die halen er juist graag herinneringen op. Voor dit soort bermmonumenten is geen regelgeving. En dus pleitte de vereniging verkeersslachtoffers voor landelijk beleid. Daar gaan we over praten met Mirjam Klaasens. Hartelijk welkom. Ja, u deed onderzoek naar bermmonumenten. Wat vindt u? Moet er een landelijke regelgeving komen? Nou, dat is een hele ingewikkelde vraag. Ja, dat zal wel. Ik vond het ook weer zo Nederlands. Dat denk ik ook. Alles moet weer geregeld worden. Ja, en de vraag is of rituelen rondom rouw... of dat inderdaad vast te leggen is in regelgeving. Ja, maar goed, er is dus gedoe, want dat is de aanleiding dat we het erover hebben... bij dat monumentje. Dan dacht ik, ja, wat vindt u daar eigenlijk van? Die buurtbewoners zeggen dat monumentje moet weg. En ik geloof dat de man die verantwoordelijk was voor het ongeluk... die wil er ook niet steeds mee geconfronteerd worden. Ja, nee, het is een hele ingewikkelde kwestie. Helemaal omdat er best wel veel mensen bij betrokken zijn. Maar uit mijn onderzoek bleek dat heel veel bermmonumenten... die worden opgericht aan provinciale wegen... En als je het in de bebouwde kom hebt, dan spelen er hele veel ethische kwesties rondom zo'n bermmonument. Wat de vraag hier eigenlijk is hoe lang mag zo'n monumentje blijven staan? Dus je richt iets op met kaarsjes en teddybeertjes en bloemen en een foto. Mensen zijn daar creatief genoeg in, maar dan op een zeker ogenblik moet het ook weer geruimd worden. De vraag is of dat moet. Ja, wat zijn er eigenlijk voor codes daaromheen? Ja. Wat is de etiketten met een monumentje? Ik begreep dat het gemiddeld 7 jaar zo'n merkmonumentje blijft staan. Nou, dat is op basis van de data die ik kon verzamelen. Ja. Maar heel vaak is het veel langer. Dus heel veel bermmonumenten worden opgericht zonder vergunning. En het wordt gedoogd. En wat het lastige is, dat er heel veel partijen ligt eraan waar zo'n ongeval gebeurt, die erbij betrokken zijn. Dus het kan Rijkswaterstaat zijn, het kan de provincie zijn, de gemeente. En iedereen heeft daar andere regelgeving of geen regelgeving. En die willekeur, dat maakt het heel vaak lastig. Het lijkt me ook lastig om als opsporingsbeambte of wijkagent te zeggen tegen een rouwende moeder, haal nu die teddybeer maar weg. Precies. Dat lijkt me geen makkelijke mededeling. Nee, en daarvoor kiezen vaak gemeentes om het te gedogen. Nou ja, omdat ik begreep, want ik heb in uw onderzoek ook gelezen... dat er ook vaak veel gebeurt bij een monument. Klopt. Er wordt ritueel bij gerookt en gedronken. Hè? Door mensen, ja. Er komt soms communicatie op gang tussen nabestaanden met briefjes. Ja. Dat gebeurt ook. Er wordt gepraat met de overledenen. Ja. Dus het is een plek waar... Ja, die nog steeds in die zin levend is, zou je bijna zeggen. En dat is de kern eigenlijk ook van wat uit mijn onderzoek kwam. Dat voor nabestaanden is het niet een plek waar iemand dood is gegaan... maar waar iemand voor het laatst in leven is geweest. En vaak omdat het zo plotseling is geweest... en geen afscheid is genomen... is dat voor de mensen die een bermmonument oprichten heel belangrijk... Maar dat kan ook zijn dat mensen dus nog steeds die plek belangrijk vinden en het minder opvallend ook markeren. Maar er is een groep die wil dat eigenlijk laten zien. Van hé, hier is mijn geliefde. Voor het laatst in leven. En dat is het verschil ook met een graf. Want in een graf is iemand nooit levend of op die plek geweest. Het gaat echt om de laatste plek waar iemand nog in leven was. Ja, klopt. En dat maakt het zo belangrijk. En er zijn ook wel in het verleden ideeën geweest om een nationaal... er is ook in Nederland een nationaal monument op te richten. Maar voor heel veel nabestaanden voldoet dat niet, omdat het niet de plek is. En ook niet, het is ook een plek waar mensen hun persoonlijke verdriet kunnen verwerken of het ook zo in kunnen richten. Dat persoonlijke maakt het ook heel belangrijk. En dat heb je bijvoorbeeld niet bij een nationaal monument. Bestaat dit eigenlijk ook in andere landen? Of zijn wij hier heel uniek in? Nee, in die zin zijn wij niet uniek bij het oprichten, maar wel hoe we het vormgeven. Dus in heel veel landen wordt er een kruis geplaatst. En wat ons uniek maakt, is dat wij de meeste van deze monumenten hebben geen kruis. En dat maakt het unieker. Wij proberen eigenlijk zo persoonlijk te maken dat het past bij onszelf, maar ook degene die is overleden. Probeer het persoonlijk te maken. Dat is eigenlijk een argument tegen het reguleren. Want je had bij sommige dingen een standaard tegel. Ja, klopt. Dat lieveersbeestje voor zinloos geweld bijvoorbeeld. Ja. Dan leg je overal hetzelfde tegeltje waar iets is voorgevallen. Dat is bij uitstek niet persoonlijk. Nee, en dat maakt het. Uit mijn onderzoek blijkt dat dat dus niet past bij hetgeen wat nabestaanden willen. Ja, u hebt onderzoek gedaan. U heeft ook veel mensen gesproken, hè? Ja. Voor dat onderzoek die dit soort monumentjes hebben opgericht. Kunt u wat voorbeelden geven? En waarvan? Nou ja, bijvoorbeeld van mensen die dat hebben opgericht en hoe ze dat dan deden. Nou, misschien wel interessant is om te vermelden, is dat het vaak op de plek, als zoiets gebeurt, komt er spontaan of een tijdelijk monument. In die zin van bloemen, teddybeertjes, foto's. En dat zijn vaak vrienden, klasgenoten die daar samenkomen. En dan is het een moment van, als dat dan de bloemen vergaan, wat gaan we hiermee doen? En vaak is het zo dat ouders, want het gaat vaak om jonge slachtoffers, die besluiten dan van, hey, we willen hier iets permanents. En dat is een grote, ik denk dat daar gaat het echt over deze discussie van als mensen wat permanents willen neerzetten, van hoe ga je daar dan mee om? En dat zijn vaak de ouders die voor die keuze komen te staan. En wat is dan iets permanents? Hoe ziet dat er dan uit? Permanent, ik heb een, qua vormgeving hebben we daar gekeken. Nou, we hebben in Nederland bijvoorbeeld veel zwerfkeien of soms wel een kruisje, maar vaak. We hebben ook een hele overige categorie. Dus er is bijvoorbeeld ook in Apeldoorn een dobbelsteen geplaatst. Bomen worden ook vaak gebruikt als onderdeel van dat permanente monument. Dus er zijn heel veel verschillende vormen. En heeft dat dan te maken met het ongeluk? Ja, waar. Dus ook eigenlijk ook heel prachtig. Niet alleen de plek, maar ook verder nog. Nee, denk ik niet. Ik denk dat de meeste ongevallen, het is dat plotselingen, het zijn vaak jonge mensen, dat heeft er eigenlijk altijd wel mee te maken. Dus dat gewoon het voor de mensen die dat ook oprichten, van die willen, nog iets doen eigenlijk op die plek. Ja, ik las ook een Amsterdammertje bijvoorbeeld voor een Ajax-fan. Ja. In die zin kan het ook heel, heel, heel persoonlijk zijn. Ja. Ik begreep dat de reden, want er zijn dus gemeentes die er vaak vanaf willen, hè? Dat weet ik niet. Die zeggen dan van of provincies, die zeggen van het leidt af. Mensen die denken, hé, wat is daar? En dan, loop je het risico dat er weer een gevaarlijke situatie ontstaat. Ja, dat ben ik niet heel vaak tegengekomen. Nee? Nee. Oh. Nee. Het kan ook waarschuwend werken dat je denkt, oh, dit is kennelijk een gevaarlijke bocht. Mm-hmm. Is het wel eens, als je een beruchte bocht hebt, dat er dan heel veel monumentjes tegelijk daar ontstaan? Of valt het eigenlijk wel mee met hoeveel ongevallen er gebeuren? Je zou zeggen, op een gegeven moment is de publieke ruimte vol van noodlot en van sporen van het macabere verleden van die hoek. Of valt het eigenlijk wel mee dat hoe gevaarlijk het is? Dat valt in die zin wel mee. Kijk, in Nederland, als je het echt op in Europa bekijkt, dan valt het mee onze verkeersslachtoffers. Maar het neemt wel toe. En het gaat voornamelijk om de mensen die overlijden in het verkeer. Dat juist jonge mensen zijn. En, roekeloos soms, hè? Ook. Soms ook, ja. Veel provinciale wegen, ja, die zijn gevaarlijk. Ja, en wat het ook inderdaad het verschil maakt... ook met het voorbeeld waar je mee begon... Ja. Is dat het soms ook een eenzijdig ongeval is. En zoals dan is bij die klaphamer en die bram... Nou, dat is dus niet in die zin eenzijdig. Dat bijvoorbeeld als een paar jongeren in een auto zitten... en er is gedronken en er gebeurt wat... Oh ja. Dan is het vaak zo dat dat wel gedoogd wordt. Maar als er inderdaad misschien... Nou ja, daders is een groot woord... maar ook een andere partij bij betrokken is... dan wordt het inderdaad misschien qua emoties lastiger. Nou, las ik ook dat de reden van de toename van die BERM-monumenten... is dat de dood eigenlijk in onze maatschappij... beetje wordt weggemoffeld. Dat heeft ermee te maken, toch? Dat was een van de conclusies van het onderzoek. Ja, en dat is al een langere tijd is dat gaande. Maar ook de rol van de kerk. Dat er vroeger waren dus rituelen die men kon doen. En nu we niet meer naar, niet met z'n allen, maar minder naar de kerk gaan. Dat er toch gezocht wordt naar een andere invulling om dus met de dood om te gaan. Nou zei Mieke aan het begin, van het is wel grappig dat we meteen om regels... Ja. En standaardisering vragen. Want dit is bij uitstek wat u zegt persoonlijk. Het is spontaan. Dus eigenlijk zouden, en dat is heel on-Nederlands... zouden we dit een keer helemaal buiten de regels om moeten laten. Ja. En het gewoon laten gebeuren en ook geen norm vastleggen... wanneer het weer weg moet. Kunnen Nederlanders dat eigenlijk wel? Nou, dat is een goede vraag. Maar wat ik denk ik ook wel... ik denk dat het ook een druk oplevert. De spanning van mag het of mag het niet... En wat ik merk is dat op een gegeven moment... heeft de functie voor de nabestaanden heeft ook een minder grote rol. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat je bijvoorbeeld met gemeenten... met mensen in gesprek gaat van een bepaalde periode... dan kan het er staan en daarna niet gelijk van het moet weg. Maar gewoon, hoe staat u erin? Heeft het nog een functie? Kunnen we dit anders misschien kleiner? Of misschien kunnen ze ook samen in samenspraak besluiten van... we gaan het weghalen en dat het onderdeel wordt ook van een ritueel. Precies. Wat betreft een afsluiting. Is dat, vind ik, dat je het ritueel, het monument weghaalt? Ja, maar dan moet dat wel ook een keuze zijn. Hè? En niet dat we van tevoren besluiten, na zoveel 4 jaar... dan komt het ritueel dat we het weg gaan halen. Ja. Ik wil nog heel even terug tot slot naar de Haaksbergen. Hoe gaat dat nu aflopen daar? Volgt u dat nog? Het is een hele goede vraag. Want je zou ook kunnen zeggen van we kunnen het... want het is al kleiner gemaakt, hè, het monument. En je zou kunnen zeggen van maak het minder visueel. Hè, van doe het aan de achterkant van een boom of zo. Dat hoor je ook wel, dat nabestaanden dat doen. Zodat dat voor de andere partijen minder opvallend is. Maar het gaat vaak wel tegen het doel van de nabestaanden. Die willen laten zien van, dit is er gebeurd. Ja. En dat maakt het heel erg lastig. Ja, maar die buurtbewoners, die willen het niet meer. Nee. Die vinden het te confronterend. En ook die man die bij dat ongeluk betrokken was destijds. Ja. Volgt u dat nog, hoe dat gaat aflopen in Haaksbergen? Nou, ik ben wel heel, heel benieuwd inderdaad. Want het zijn wel hele opvallende... voorbeelden, want het komt eigenlijk niet zo heel veel voor, deze discussies. Ja. Maar goed, het was ook een mooie aanleiding om het weer eens over BERM-monumenten te hebben. Ja. Ik denk misschien iets waar mensen niet vaak over nadenken, maar toch heel interessante materie. Denk ik ook, ja. Waar veel aan vast zit. Dankjewel, Mirjam Klaasens. Die deed dus onderzoek naar BERM-monumenten. Het ging dus over mogelijke landelijke regelgeving. Maar we willen eigenlijk, ik geloof dat we het niet willen. Nee, eigenlijk niet. Goed, we gaan om 9 uur gaan we verder. Natuurlijk, vrolijk verder met Kees Boman. Tot zo. NPO Radio 1. We zijn 24 uur op het onbewoonde eiland Richel. Waar het met bakken uit de hemel komt. Ik heb het nooit meegemaakt. Zo melodramatisch grijs. Onze zuiderburen willen meer over de Nederlandse otter leren. Bij het TT-terrein in Assen vinden we een wel hele mooie drol. Je ziet overal de schubbetjes van de vis. Zie? Ja. En verder duurzaam wielrennen. Hoe we met AI de taal van dieren kunnen ontrafelen. En natuurlijk de Venolijn. Morgenochtend van 7 tot 10. BNNVARA met Vroege Vogels. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Oh! De zorgverleners op de verpleegafdeling rennen over de gang en zijn erg vermoeid. Een invaller is heel snel nodig. Ah, nee. Ik heb geen invallers meer. Zorgwerk helpt je graag, John.

liep daar ook rond, uiteraard. Heb je eigenlijk een idee hoe zo'n laatste ministerraad gaat? Nee, daar probeer je natuurlijk wel achter te komen. Dat is een bijzonder moment. Ik wilde inderdaad even op het Binnenhof zijn. Het was helemaal niet zo druk qua journalisten die daar rondliepen. En ik heb wel begrepen dat Rutte aan het begin van de ministerraad wel een praatje heeft gehouden. En ook al liet merken dat je afscheid nemen niet precies heel prettig vindt. Maar ik denk dat hij daar niet uniek in is. En toch een paar aardige woorden gezegd. De vicepremiers die hebben ook iets gezegd, heb ik begrepen. En daarna stonden ze wat ongemakkelijk te hukken. Zo werd mij meegedeeld. Kan ik mij wel iets bij voorstellen. Ja. En dan gaat iedereen naar buiten. En eerst stond ik even binnen. Dan is er zo'n touwtje. Als de ministerraad is afgelopen, dan lopen zijn journalisten allemaal achter zo'n touwtje. Nog in het gebouw van Algemene Zaken. Of de uitloop bij de ministerraad, moet ik eigenlijk zeggen. En dan kijken altijd bewindslieden, soms verlangend, soms een beetje met vrees, naar ons soort, in de hoop en soms met de vrees dat er nog een vraag gesteld wordt. En nu zag je eigenlijk, er waren sowieso niet zoveel journalisten meer. Camera's van de RTL wel en de NOS, maar dat was het wel. En sommigen keken nog met een soort van verlangen bij kansen, politieke heimwee. Er is eigenlijk niemand die mij nog iets wil vragen. En dat is wel zoals de politiek is. Ja, maar je had de vraag kunnen stellen misschien over hun opvolgers, of ze daar een idee over hadden. Hebben ze daar nog iets over gezegd? Ja, dat heb ik wel aan een enkeling buiten gedaan, uit het zicht van collega's, zou ik maar zeggen. En dan hoor je toch dat een enkeling zegt, ja, nu breekt de grote leegte aan. De vraag is natuurlijk hoe het al die jaren was. Maar goed, dat is een discussie voor later. Ja. Maar de grote leegte, daarmee wordt bedoeld, ja, ik heb, wat ga ik doen? Je levert je tas in. Je wordt niet meer opgehaald. Journalisten staan niet een beetje te keren om je heen in de hoop dat je iets zinnigs zegt. Je bent eigenlijk weer gewoon en onbelangrijk. Sommigen hebben al natuurlijk een baan. Anderen hopen op een baan. Ik noem maar iemand, Hugo de Jonge, die zou volgens mij heel graag burgemeester van Rotterdam willen worden, wat volgens mij helemaal geen gek idee is. Niet van hem en ook niet van de gemeente wellicht. En er zijn ook mensen die hopen. Nou, denk aan Kajsa Ollengren, die heeft politiek een fantastische tijd natuurlijk als minister van Defensie meegemaakt. In dit tijdsgevecht heeft het volgens mij ook hartstikke goed gedaan. Is misschien wel een van de beste bewindslieden van de afgelopen periode in dit kabinet geweest. Maar ja, wat gaat hij doen met al die kennis en ervaring? Ja. Het was het einde van een tijdperk, hoorde je overal. En dan zag ik die Mark Rutte en toen dacht ik, 14 jaar deze man. Wie was deze man eigenlijk? Ja, een paar boeken over geschreven, hoor. Ja, maar die hebben nog wel een paar boeken over. Nee, ja, ik moet het zeggen, en dat is geen kritiek naar degene die de boeken hebben geschreven. Dat biedt geen uitkomst. Dit verdient een zware studie, waarop het mogelijk is te promoveren. Maar dat duurt jaren voordat je daarachter bent. En ik heb Rutte van het begin meegemaakt, hem ook in de Tweede Kamer zien komen. Herinner me nog ook ooit dat hij als staatssecretaris zei dat hij onderwijs zat hij, hè? Ja, dit onderwijs. En dat hij eigenlijk ook wel in de ontwikkelingssamenwerking iets zou willen doen. Hij heeft ook nog met Melanie Schulz in 2004, herinner ik me, een stuk geschreven om de VVD eens een beetje op te porren tot een echte linksliberale partij. Hoe blij zijn ze waarschijnlijk dat ze dit stukje geschiedenis zijn vergeten. Ja, Rutte is heel veel, is een pragmaticus, is niet links, is niet rechts, kan met iedereen samenwerken. Ik herinner me zomaar een uitspraak van hem over links, net wanneer het uitkwam dan op een congres, dat hij zei, ja, als je links het beheer geeft over de woestijn, dan is binnen de kortste keren het zand op. Nou ja, alle VVD's lachen, hartstikke leuk. Maar onderwijl had hij prima met GroenLinks de afgelopen jaren kunnen regeren. En dan, dus dat is, het is niet zo 1, 2, 3 te zeggen wie hij is. Ja, een baas van een bedrijf. Misschien heeft hij wel van Nederland. Hè? Ze zeiden het wel eens in de tijd van Lubbers. De BV Nederland. Ja, dat klonk een beetje in de tijd van Lubbers de vorige eeuw. Maar de BV Nederland is eigenlijk echt wel de BV Nederland onder Rutte geworden. Hè? Als een product niet bevalt, dan haal je het uit het schap. Ik heb het geloof ik hier wel eens gezegd. En dan stop je er een ander product in. Kijken of dat verkoopt. En als mensen boos op je zijn, nou, dan heb je of geen actieve herinnering eraan, of je biedt excuses excuses aan en je zegt sorry, net zo het uitkomt. Eigenlijk iemand die heel goed de politiek kan managen en inderdaad niet met links willen. Maar op een gegeven moment wel hand in hand lopen. Rutte 2 met Diederik Samsom. En Rutte 3 hebben we nog met Asje meegemaakt. En ja, het is. Ja. Of Rutte 2 moet ik dat zeggen. Maar goed, ik bedoel dat met links en rechts bij hem, dat is allemaal niet zo duidelijk. In 2010. En namen ze daar afscheid van dat kabinet? Met ja, even toch een paar dingen laten horen. Ik hoop dat het binnen de tijd lukt. De regeringsverklaring van Rutte toen, 2010, zo begon die. Eén ding beloof ik u bij voorbaat. Wij zullen ons werk niet alleen met volle inzet doen, maar ook met optimisme over de toekomst. Nederland is een prachtig land. En we hebben alles in huis om toonaangevend te zijn. Als we ons maar goed realiseren dat de welvaart van een land en het geluk van de mensen niet wordt bepaald in Haagse kantoren. De kracht van Nederland zit in ieder van ons, in elke inwoner. En het is die kracht die dit kabinet wil mobiliseren. Door de crisis te lijf te gaan op een manier die ons land sterker en dynamischer maakt. Met passie en met realiteitszin. Voor een sociaal, veilig en stabiel Nederland. Ja, dat was Rutte net na de bankencrisis. Grote financiële problemen. Toen was er een coronacrisis nog ver weg. En ja, dat was ook wel het liberale geluid. Het met iedereen samen doen. En dit was Rutte 1. En dat was Rutte 1, ook tot verbazing van de informateurs toendertijd, met een gedoogconstructie. Met de PVV, hè, het CDA, die denkt daar nog met schrik aan terug. En dat leidde tot een bekende gedachte en uitspraak van Rutte een paar jaar later. En hij ging ze buiten houden en comfortabel klein houden. En dat was eigenlijk één rode lijn in het tijdperk Rutte van met radicaal rechts moet je niks te maken hebben. Ja, nou luister maar hoe die dat zei. De kans dat de VVD gaat regeren met de PVV is nul. Dat gaat niet gebeuren. Met zo'n partij, meneer Wilders, ga ik niet samenwerken. Niet in een kabinet en ook niet in een gedoogconstructie. Niet, nooit, niet. 2017, verkiezingscampagne. Mm. En op weg naar Rutte 3. Dat werd dan Rutte 3 zonder overigens. Er moest gewoon een nieuwe VVD-leider komen om eventueel wel samen te werken met de PVV. Nou ja, er kwam nog wel een nieuw kabinet van Rutte. En in ieder geval dan weer wel zonder de Partij van de Arbeid. Maar in ieder geval was hij altijd over één iemand heel erg duidelijk. Niet met Wilders. Ja. En volgens mij is dat ook altijd een doel geweest in het leven van Geert Wilders. Ik wil die VVD gewoon toch een keer te grazen nemen, een hak zetten en op die plek gaan zitten die ik eigenlijk ook wel graag wil. Maar de volgorde. NRC had een grote reconstructie en daarin zeiden ze wat jij eerder ook al hebt gesuggereerd, dat vertrek van Rutte, dat epifane moment, helemaal niet zo heel erg spontaan kwam. Nee, direct na de val van het kabinet op de vrijdag werd hem nog gevraagd of hij nog door wilde gaan. En toen zei hij op het moment van nu, paraphraseer ongeveer zijn uitspraak, zei hij ja. En in het weekend kreeg hij door dat er, je zou het een verlichte coup kunnen noemen. Hij kreeg toch wel door en het vingerspitsengevoel politiek van Rutte is natuurlijk heel groot. Nee, die toekomst voor mij wordt niet meer zo in deze partij op deze plek geapprecieerd. Het moet iets anders worden. Misschien vreest hij ook dat de VVD een wat rechtsere koers wilde gaan varen. En toen was het opeens dinsdagochtend. Ging een bijna debat. Een jaar geleden, hè? Ja, en dat was op een bijzonder moment dat Rutte uitleg zou geven over de val van het kabinet. Dus een aantal dagen later. Mm. En iedereen was er klaar voor. En opeens gebeurde er dit. Gisterochtend heb ik het besluit genomen dat ik niet opnieuw beschikbaar ben als lijsttrekker van de VVD. Nou, dat was een bom. Een aantal mensen wisten het. Maar de meesten wisten het niet. De mensen in zijn eigen kabinet, de vicepremiers, wisten het op het moment suprême ook niet. En opeens was het daar, het debat. En dat is typisch Rutte ook. Als je in het begin vraagt van wie is hij? Hij is je altijd voor. Hè? of dat nu journalistiek is. Je denkt, nou, dit moet het beste interview met hem ever worden. Je bent tot de tanden toe gewapend. Je hebt je goed voorbereid. Je hebt het misschien nog wel droog geoefend in gedachten. En hij komt binnen en hij slaat je op de schouder. En wat ziet je, ziet het er hier gezellig uit. Een leuk man, dat we hier een leuk gesprek. En je loopt leeg als een fietsband. En dan denk je, ach ja, zo'n interview is om... Ach, het is eigenlijk ook wel een goede man. En waarom zo opgewonden doen? Hij is altijd scoren. Hij is altijd twee stappen verder op wie er tegenover hem staat. Dat was in dit debat ook. Iedereen die was tot de tanden toe gewapend om eens helder eruit te krijgen dat het een draaiboekval was. Dat de VVD het had bedacht. Dat er helemaal geen reden was het kabinet te laten vallen op de plannen die voorlagen over het asielbeleid. Maar opeens dacht iedereen, oh, hij gaat weg. Nou, dat is toch wel een slag. Dus er werden allemaal lieve dingetjes gezegd. Ja. En de fietsband was wederom leeggelopen. Oké. Okay. Kees, jij kijkt nu terug. Kunnen we misschien al naar een slag maken naar het nieuwe kabinet? Ja. Want terugkijken, dat is nou niet bepaald zij doen. Nee, kabinet. Dat is volgens mij een tendens op dit moment in de binnenlandse politiek die school maakt. Niemand wil het hebben over gisteren. Niemand wil blijkbaar verantwoording afleggen over wat is gebeurd en fout is gegaan. Goed voorbeeld van Dylan Jezielkus van de week. Waren uren voor nodig debat over het feit wat zij in de verkiezingscampagne had gezegd over nareizigers. Nou, ik ga het allemaal hier niet uitleggen. Maar in ieder geval had ze gegoocheld met cijfers. Vooral om de indruk te wekken. Het is echt zo'n drama, dat asielbeleid. We moeten echt deze zaak heel hard, keihard aanpakken. Maar ze had met cijfers eigenlijk gesjoemeld. En met heel veel moeite kwam er dan toch uit, uiteindelijk na uren, dat het toch niet zo had gemoeten. Nou, dinsdag liggen er twee moties op, een motie van wantrouwen en van afkeuring. Maar goed, dat stof is al een beetje weg. Maar de beschadiging is er wel. En je ziet het ook als strategie bij de VVD. Let daar maar eens op de komende weken. En de afgelopen weken hebben we het gezien. Niks wordt teruggenomen. Iedereen blijft bij zijn standpunt. Allemaal vooruitkijken. En allemaal vooruitkijken, dat is de term. Dat zit je dwars. Het is ook een beetje raar. Politici moeten ook verantwoording afleggen en ook kunnen beseffen, als je samenwerkt en het samen wil doen, dat je af en toe moet zeggen, nou, misschien heb ik wel een beetje overdreven, maar vanuit mijn rol misschien begrijpelijk uitspraken gedaan, maar we moeten nou samenwerken met andere partijen, dus ik zal mij ook wel een beetje matigen, of misschien was het niet zo handig. Dat komt niet voor. En ik zeg het maar meteen voordat ik het vergeet. Ik denk dat hier aan ten grondslag ligt dat iedereen als ze dood is of dit kabinet wel een succes wordt. Dus nu al gaan zeggen dat je een beetje bijdraait, toegeven dat je buiten bocht bent gevlogen, of zoals Bosma bijvoorbeeld over de herdenking op 1 juli over de slavernij. Om te zeggen, ik heb in het verleden wel hele rare dingen gezegd. Nee, allemaal niet doen, omdat iedereen zijn positie nog wil behouden. Want als het misgaat straks, als een kabinet voortijdig valt, dan kan je tenminste zeggen, wij hebben nog steeds gezegd wat we beloofden. Het is niet uitgekomen en het hebben zij, of jullie, hebben dat ons onmogelijk gemaakt. Dus bijdraaien, daar ziet niemand een belang van in. En dat geeft eigenlijk angst weer. Ja, even naar die zitting gisteren, hè? Het is hartstikke leuk om naar te kijken. Er was veel de nieuwe bewindslieden die worden bevraagd. Een soort hoorzitting, niet zoals je het in het Europees Parlement hebt, waar stilaan van kandidaten de stoelpoten al voordat ze beginnen worden geprobeerd af te zagen. Maar dit was een leuke poging, initiatief van D66. Ik denk dat de SP en CDA spijt hebben dat ze niet mee hebben gedaan aan die hoorzittingen. Ze vonden dat flauwekul. Maar het gaf toch wel een aardig beeld. En gaat nog een aardig beeld geven. Maandag, ik zou alle afspraken afzeggen. Aan het eind van de dag komt mevrouw Faber langs van de PVV. En gisteren hebben we kunnen genieten van Reinette Klever. Die minister wordt tegen ontwikkelingssamenwerking, wordt wel eens grappendewijs gezegd, want daar houdt ze helemaal niet van. Wil ze eigenlijk het liefst afschaffen. En is ook nog topbestuurder van de omroep, waar ik steeds de naam van vergeet, Ongehoord Nederland. En die mevrouw Klever, ik ga dat nu niet weer laten horen, hebben we allemaal in de journaals gezien, die heeft een hele eigen opvatting over de omvolkingstheorie. Dat is maar een theorie. Al die gekkigheid dat het iets met het nazisme van vroeger te maken heeft, dat is allemaal onzin. En gaat er ook niks over terugnemen. Heeft ook een opvatting over ontwikkelingssamenwerking, los van fors bezuinigen. We kunnen daar gewoon zelf in de bres springen. Dat wat bezuinigd wordt, kunnen we zelf iets aan doen. Luister maar. En het staat natuurlijk iedereen vrij om zelf een deel van zijn salaris te besteden aan ontwikkelingshulp. Het is helemaal niet zo dat nou per se altijd de overheid moet doen. En je ziet ook dat er vaak mooie initiatieven zijn als er rampen zijn in de wereld, met de samenwerkende hulporganisaties bijvoorbeeld, dat er veel geld opgehaald wordt. Dus Nederlanders zijn vrijgevig. Nou, we hoorden net in deze uitzending dat niet zo heel erg waar is. Maar dat kan misschien allemaal zomaar veranderen. Misschien als de minister het zegt van nou, we kunnen ook zelf veel vanuit thuis iets aan ontwikkelingssamenwerking doen. Nou ja, ik krijg net het berichtje ook even door van de zijbeuken prominent van de VVD, Frans Wijsglas, oud-Kamervoorzitter, van dat hij ervoor pleit en het mag geciteerd worden, dat die mevrouw Faber, die komt dan maandag voorbij, dat de VVD daar eigenlijk voor dat ze allemaal geïnaugureerd wordt, al afscheid van moet nemen. En hoop dat Dylan Jezielkus samen met Pieter Omtzigt daar actie toe onderneemt. En ook deze mevrouw Klever. Want daar zijn ook grote twijfels over. Ik moet zeggen. Zie je al scheurtjes ontstaan eigenlijk? Nou, in het dit is al wel het begin van een vooraankondiging van ingewikkeld. Ik hoorde gisteravond in het Oog op Morgen een heel goed interview met Dylan Jezielkus. En die vond het hele formatieproces loodzwaar. En hoopt wel dat de identiteit van de VVD, wat daar nog van over is, overeind blijft. Dus daar zitten wel haken en ogen die gevreesd worden. En ik moet ook zeggen, als je het in voetbaltermen zegt, ach, mevrouw Klever, ik zou iemand anders opstellen en haar weer naar de reservebank sturen. Dat is misschien wat kras gezegd, maar ik heb zelden mij zo verbaasd over politieke opvatting van iemand. Heeft niet met links om rechts te maken, maar meer met het niveau. Dan de tegenstelling is goed dat je dat zegt. Heel kort even, een debatje van de week. De buitenlandwoordvoerder, of een van de buitenlandwoordvoerders, Dennis Ram van de PVV. Even een impressie over de crisis in Gaza. Luister maar. Als het gaat om de humanitaire hulp, er gaan elke week 2000 vrachtwagens aan voedsel gaan Gaza binnen. Er is geen honger. Die is er gewoon niet. De grootste regeringspartij, die is er gewoon niet. En dan de andere regeringspartij, NSC, en de beoogde minister van Buitenlandse Zaken, Kasper Veldkamp, gisteren bij die hoorzitting. Maar vindt u, net als internationale organisaties, ziet u dat er hongersnood is in Gaza? Ja of nee? Ja, ik denk dat ik daar uitgebreid en duidelijk over heb geantwoord. Ja. Nou, vraag was van Christine Teunissen van de Partij voor de Dieren. Nou, een hele simpele vraag, een helder antwoord. En ook een voorbeeld van zomaar een tegenstelling politiek. Nou, dat belooft wat, deze toekomst. Ja, we gaan niet voorspellen, daar stop ik definitief mee. Maar dat het ingewikkeld wordt, er moet nog een regeerakkoord worden afgesproken. Een regeringsverklaring niet te vergeten. En we moeten nog even die hoorzittingen verwerken. Dus ja, het is voor de voorzitter van dat college, kabinet hetend, schoof een helse opdracht. En hij is eigenlijk technisch voorzitter, noem het maar moderator, politiek onbelast, hè, niet behorend bij een partij. Ik geef het je te doen. Oké, dan toch maar weer een bonusquote. Sommige luisteraars waren heel blij dat er vorige week geen was, maar merendeel was teleurgesteld. Ja, nou ja, nou is toch met iets positiefs eindigen. Ja. Ook over over de PVV. Gisteren een leuke reportage van Harm Attenveld bij Eén Vandaag Radio te horen in dit geval. En die interviewde de 80-jarige Nico Uppelschoten. 80 jaar. En die komt in de Tweede Kamer voor de PVV. Omdat er nou eenmaal nog iemand nodig was in de fractie. Vanwege het doorschuiven van mensen naar het kabinet. En die heeft een dementerende partner die 24 uur per dag moet verzorgen. Mantelzorg heet dat. En gelukkig is daar iemand die dat werk van hem en hem overneemt. En dat is een arbeidsmigrant. Luister maar. Ik zit nu, net wat je zelf zegt, de gekke situatie. Dat ik wil een 24-uur begeleiding hebben. En ik schakel een bureau in die dat officieel gaat regelen. En dat de kans is groot dat het arbeidsmigranten zijn, laat ik me zo zeggen. Maar wat denk je dan als PVV'er? Nou, ik ben blij dat die mensen beschikbaar zijn in de zorg om een zorgprobleem in Nederland op te lossen. Toch leuk dat migranten nodig zijn. En dat is toch wel een positief bericht als we het maar steeds over de PVV hebben. Het is wel een tikje opportunistisch, Kees, maar goed. Dat is een mening. Oké, nou ja, die heb ik dan. Dankjewel, Kees. Tot volgende week. Faiza Oulase werd wereldwijd bekend toen ze eind 2013 twee maanden vastzat in een Russische cel vanwege een actie tegen gasboringen van Gazprom. 13 jaar lang heeft ze voor de milieuorganisatie Greenpeace gewerkt. De laatste jaren als hoofd klimaat en energie. En nu een grote stap. Ze stapt over naar het bedrijfsleven, naar KPMG, advies- en accountantskantoor. En ze heeft nog steeds dezelfde idealen, maar Faiza Oulase gaat, ook vind het als een heerlijke zinsnede, van binnenuit vechten. Goedemorgen, Faiza. Goedemorgen. De schrik was groot, hoor. Ja. Nou, niet alleen bij jou. Ik denk, krijgen we nou toch? Ja. Wat voor reacties heb je gekregen? Kreeg je ook wel van mensen van, oh, van binnenuit vechten, we hebben er weer één? Ik merkte eigenlijk vooral vanuit het bedrijfsleven dat mensen ontzettend verrast waren. Positief verrast, overigens. Ik denk dat heel veel mensen het niet hadden verwacht. Omdat ja, ik word toch wel gezien als een hardcore activist. Ben ik natuurlijk ook. Dus ja, heel veel mensen, ook collega's, vrienden, kennissen, die waren gewoon verrast. Maar hebben ze jou benaderd op een bepaald moment? Hoe gaat dat dan? Nou, ik was al langer aan het nadenken om wat anders te gaan doen. Maar ik vond het ook heel moeilijk om weg te gaan bij Greenpeace. En op een gegeven moment kwam ik iemand tegen die bij KPMG zit. En die zei tegen mij, hey, heb je wel eens nagedacht om bij KPMG te werken? En toen dacht ik, maar wat zou ik daar dan eigenlijk doen? Toen zei hij, nou, advies op, verduurzaming. En toen ben ik over gaan nadenken. En een paar weken later pakte ik de telefoon. En toen zei ik, ik zou graag willen praten. Wat gaf de doorslag? Het idealisme of groeimogelijkheden, materiële motieven? Wat was het? Nou, allereerst de inhoud. Dus ik wil de klimaatcrisis is voor mij de grootste uitdaging. Een van de grootste uitdagingen waar de mensheid voor staat. Maar ik was op zoek naar een andere rol om die aan te pakken. En ja, ik heb nu 13 jaar aan de poorten gerammeld van de politiek en van het bedrijfsleven. En dat is heel belangrijk, hè? Die luisterende pels, wat Greenpeace denk ik heel goed doet. Je trapt eigenlijk de deur open. Maar op het moment dat je dat hebt gedaan, dan gaat de rest naar binnen. Dan komen de politici, dan komen de beleidsmakers, de wetgevers, de consultants. En op het moment dat een bedrijf aan de slag gaat, ja, dan ga je eigenlijk weg. Op het moment dat het eigenlijk ook moeilijk wordt voor zo'n bedrijf, hoe ga ik dan vergroenen? En ik had behoefte aan een andere rol in die verduurzaming. Er zijn natuurlijk ook mensen die je ervan verdenken dat je voor het grote geld gaat. Heb je dat ook gehoord? Nee, niet. Nee. Ik had het eigenlijk wel verwacht. Ja. Die opmerking heb ik niet gehad. Nee. Wel eerder van, oh, wat voor reacties zul jij krijgen? Maar wat je eigenlijk zegt is, dat is wel interessant over de rol van de activisten. De activist die bonst aan de deur, die bezet een parkeerplaats of die maand anderen tot actie. Maar als die actie gaat beginnen, dan zijn ze er niet. Dus ze staan buitenaan te roepen dat het anders moet. Maar ze zitten niet aan de knoppen als er daadwerkelijk ander beleid gemaakt gaat worden. Ja, dat klopt. Omdat je bent heel erg bezig met agenderen. En ik zie het als een schaakbord. Je bent een speler. Greenpeace is een speler, net als dat andere actiegroepen dat zijn. En op een gegeven moment, als je een zet hebt gemaakt, dan gaat de rest ook in beweging komen. En ik denk dat die rol ook heel goed past bij Greenpeace. Hè. Je gaat iets agenderen waar we eigenlijk nog niet over willen praten, wat we moeilijk vinden. Hè. Een paar jaar geleden vonden we dat luchtvaart eigenlijk altijd moest groeien. Toen hebben wij op een gegeven moment gezegd, nee, dat moet krimpen. Maar op het moment dat dat dan ook in de politiek wordt genoemd en ook geaccepteerd is als gedachtegoed, dan ga je eigenlijk door naar het volgende onderwerp. Maar bijvoorbeeld, hè, Schiphol en luchtvaart, dat heb je genoemd. Jij was een van de activisten in 2022 die zich op Schiphol vastketende aan privévliegtuigen. Toch? Ja, nou, althans, ik stond naast het hek. Oh, nou ja, we hadden het georganiseerd, maar ik stond erbij, ja. Ik was erbij. Maar goed, heb je dan het idee van, nou, daar is waarschijnlijk sinds die tijd, is er iets gebeurd met die privéjets, dat ze verboden worden? Nee. Nou, Schiphol heeft toen een paar maanden later aangekondigd dat ze dat wilde schrappen, samen met de nachtvluchten. Dat is nog niet gelukt, want het moest ook langs de overheid. Maar daar zagen we wel dat Schiphol echt is gaan schuiven. Toch wel? Ja. Want is dat bijvoorbeeld iets waar je denkt van, nou, daar zou ik dan nu op een andere manier iets aan kunnen doen? Kijk, dat ligt eraan. Ik zou zeggen, het ligt eraan wie er bij mij komt aankloppen nu als adviseur. Maar ik zou zeggen, hè, ik denk dat je daarop doelt, grote vervuilers. Ja, dat zijn ook de partijen waar het probleem heel groot is. Uh-huh. Die moeten grote stappen nemen. Als je naar me toe komt met echt oprecht de intentie, ik wil vergroenen, dan ga ik ook met je meedenken. En dan ga jij uitleggen hoe dat moet. Nou, 2013, dat is het moment waar de meeste mensen jou van kennen. Vastgezeten, best enge omstandigheden in Rusland. was een actie tegen Gazprom, tegen boringen en andere praktijken. Heb je dan het idee achteraf van, goh, er is daar iets veranderd, we hebben iets bereikt? Je hebt een groot persoonlijk offer gebracht, maar heb je het idee dat het invloed heeft gehad? Ja, zeker. Want ik weet nog dat toen wij die actie gingen doen, toen stonden er meer dan 15 oliebedrijven klaar om op de Noordpool te gaan boren naar olie. En na die actie is dat teruggebracht naar 2. En dat zit vooral in Rusland en eentje in Noorwegen. Dus dat ligt aan die bewustwording. Maar wat ga je nu eigenlijk doen? Want je gaat advies doen en je zei het net al een beetje. Iemand komt naar KPMG en zegt, goh, vergroenen, iedereen heeft het erover. Het staat al een paar jaar in onze slogan, maar nu willen we het ook echt gaan doen. En dan vragen ze jou, hoe doen we dat eigenlijk? Ja, dus kijk, ik moet nog beginnen, hè. Aan mijn nieuwe banen ga ik het ook allemaal ontdekken. Maar in feite is het zo, bedrijven, organisaties die willen vergroenen, maar niet weten hoe, die kloppen dan eigenlijk aan voor advies. En dan ga je met ze zitten en dan ga je een strategie bedenken met een actieplan waarbij ze concrete stappen kunnen ondernemen. Dus je gaat ze echt op weg helpen. Maar dat betekent ook dat je compromissen moet sluiten aan de aandeelhouderskoers, aan de winstgevendheid en allerlei andere bezwaren. Nou ja, kijk, ja, en hier heb ik ook heel goed over nagedacht. Kan ik dat? Wil ik dat? Ga ik dat misschien moeilijk vinden? Ga ik daarmee worstelen? En tegelijkertijd... Wat denk je zelf? Ik denk dat ik dat wel kan hebben. En weet je waarom ik dat zeg? Als Greenpeace kijken we heel erg naar de wetenschap. En dan eisen we, dan zeggen we bijvoorbeeld, hè, halveer de luchtvaart of wat dan ook. Soms moet je dan ook blij zijn als de win een stukje kleiner is. Want soms gaat die verandering met kleine stapjes. En dan kunnen wij ook blij zijn en zeggen van, nou ja, we hebben toch wel een beetje het verschil gemaakt. Dus ik denk niet dat het heel anders gaat zijn op het moment dat ik advies ga geven. Wat ik de wetenschap... verwacht niet dat ik van A tot Z, zeg maar, een bedrijf gelijk kan, helemaal de uitstoot tot nul kan krijgen. Maar ik kan wel, ik kan ze wel de juiste richting opduwen. Maar de wetenschap zegt eigenlijk, de uitstoot moet helemaal naar nul. Ja, inderdaad. Dat is, daar zit niet heel veel ruimte voor compromissen meer. Nee, maar ik denk wel, verandering gaat soms in grote stappen, maar heel vaak in kleine stappen. En het gaat mij erom dat ik die partijen wat sneller in beweging kan krijgen. Bijvoorbeeld Tata Steel, hè? Daar heb je ook mee bezig gehouden, toch? Met die vervuiling, ja. Hè? Acties, ja. Greenpeace. Nou, in je nieuwe rol zou je zomaar weer dan... opnieuw met dit bedrijf te maken kunnen krijgen. Nou, ik moet zeggen, Tata Steel is in dat opzicht een vrij bijzonder geval. Zij liggen praktisch op de operatietafel waar iedereen meekijkt in hoe die vergroening eruit moet zien. Sterker nog, daar heb ik vanuit mijn Greenpeace-rol eigenlijk ook al hebben we plannen neergelegd van zo zou dat eruit moeten zien. Vind je überhaupt dat er toekomst is voor zo'n bedrijf in Nederland? Vind ik lastig. Ik denk het wel. Maar dan moeten ze wel echt aan de bak. En ik vind het lastig, want ik zie dat ze linksom en rechtsom voor de rechter worden gesleept. En de emoties lopen hoog op. En ik zie eigenlijk vooral aan alle kanten slachtoffers. Zowel de omwonenden, maar eigenlijk ook de medewerkers die dat heel lastig vinden. Maar ik zou zeggen, stel, ze kloppen aan. Dan is voor mij dan de vraag, wil je echt verduurzamen? Ja, want je gaat niet een zak geld op tafel leggen. En dan dat wij advies gaan maken, en strategie bedenken en advies gaan maken, en dat zij het vervolgens in de la stoppen. Dan zou ik zeggen, dan moet je niet nee, bij KPMG zijn. Want of dat vaak innerlijke overtuiging is, of omdat het van ze verlangd wordt, die verduurzaming. Nou, daar kan je soms ook nog wel je vraagtekens bij hebben. Ja, absoluut. Maar kijk, daarom hebben we gelukkig ook klimaatbeleid en klimaatwetten. Je wordt gedwongen. En dat is ook de reden dat heel veel bedrijven aankloppen voor strategie en advies. Niet omdat ze het willen, maar omdat ze het moeten. Een combinatie. Ik zie wel dat er ook oprechte intenties zijn. Maar vooral ook omdat het moet. Ja. Was dit ook een emotionele week voor je? Want je gaat na 13 jaar weg bij een club waar je lange uren hebt gemaakt, waar je mee vergroeid bent. Het valt bijna in je naam. Het is een soort tweede achternaam geworden. Faisal Ulaas en Greenpeace. Ja, was heel erg. Ja, heel erg. Ik had het al eerder aan mijn team verteld. En dat vond ik al emotioneel. Er waren ook mensen in tranen. Maar ik had het pas maandag tegen de rest van de organisatie gezegd. En er viel toen zo'n pijnlijke stilte. Dat na een paar tellen iemand het maar snel onderbrak en zei, ik vind het heel stom dat je weggaat, maar ik ben blij voor je. En ik merkte dat het gewoon insloeg als een bom. En ik werd daar gewoon heel emotioneel van. Maar ook in de afgelopen dagen, want het is daarna naar buiten gegaan, bij het koffiezetapparaat, in de gang, dat ik dan allerlei opmerkingen krijg. Heel veel berichten. En dat doet gewoon heel veel met me. Bijna een soort liefdesverdriet is het. Oh, absoluut, ja. Het voelde alsof ik het had uitgemaakt. Maar dat had je ook. Ja, denk ik. Maar zijn ze dan ook boos? Snappen ze het niet? Of? Nee, ik merk dat. Ik denk, er waren echt wel een aantal mensen die merkten dat ik behoefte had aan een andere uitdaging. Want het is, kijk, het is ook heel persoonlijk. Ik ben echt op zoek. Ik was ook op zoek naar een andere uitdaging. Ik heb natuurlijk echt alles gedaan in de afgelopen 13 jaar. Ja, maar dit is wel een hele grote stap. Ja, dit is een hele grote stap. Maar ik merk wel dat mensen wel echt oprecht blij voor me zijn. Het roer kan maar zoveel keer om in je leven. En als je een kans zich aandient, moet je dat doen. Dat weet ik niet. Ik weet nog dat toen je in die cel had gezeten, kan ik me nog herinneren dat je daarna ook geïnterviewd werd. Nou, iemand anders hoor, geloof ik. Maar dat je toen zei van nou, het was het eigenlijk niet waard. Je had het zo zwaar gehad in die Russische cel. Ik zie ook dat beeld nog dat je achter die tralie zit. En dat je zei nou, ik weet niet. Toch? Je zei, ik weet niet of dit het waard was. Nee, nou, laat ik het zo zeggen. Ik had toen gezegd, ik zou het niet voor een tweede keer zoiets, doen. Zoiets, ja. Okay. Ja, ik zou het niet voor een tweede keer doen. Ik moet wel zeggen, die periode was het mij wel waard. Toch wel, Het heeft mij niet alleen op milieu heel veel gebracht, maar ook persoonlijk. Ik ben er voor mijn gevoel ook echt als een gelukkiger mens uitgekomen. Dat klinkt heel gek, ik geniet veel meer van het leven sindsdien. Ja? Ja, absoluut. Ik wens je heel veel succes bij je nieuwe baan. En ik hoop dat je je idealen zult vasthouden in je nieuwe functie, Faiza Oelassen. Hartelijk dank. En meer informatie, je begint in september trouwens. Meer informatie, nporadio1.nl/nieuwsweekend, Facebook, Twitter. Allemaal met de hashtag Nieuwsweekend. I could eat that girl for lunch. Yeah, she dances on my tongue. Tastes like she might be the one. Never get enough. I could buy her so much stuff. It's a craving, not a crush. Call me when you're there. Said I bought you something rare, and I left it under clear. So now she's coming up the stairs. So I'm pulling up a chair, and I'm pulling up my hair. Baby, I think you were made for me. Somebody write down the recipe. Been trying hard not to overeat. You're just so sweet. Eilish was dat met Lunch. Ja, bij sommige artiesten weet je het al zo'n beetje. Die komen waarschijnlijk laat het podium op. Fans van Madonna in New York waren dat zo zat dat ze een rechtszaak aanspanden tegen de Queen of Pop. Maar nu hebben die fans de zaak toch weer ingetrokken. Best jammer, want zo vaak wordt artiesten niet een halt toegeroepen. Ik ga erover praten met Sander Petit. Goedemorgen. Goedemorgen. Media en entertainment advocaat. Ja, bij Madonna weet je het eigenlijk van tevoren, hè? Het is altijd raak, toch? Ja, ze zei laatst zelf, een koningin komt nooit te laat. Oh. Maar dat is denk ik ook een beetje totdat je het kroontje ophemt. En daarna wordt het misschien anders. Nou ja, in Amsterdam kwam ze geloof ik rond 22:30 op uiteindelijk. Toen het hele stadion al boos aan het twitteren was. Ja, en toen moesten de mensen die in Arnhem woonden moesten alweer richting het station. Maar goed, die advocaten die de fans van Madonna vertegenwoordigen, die hebben de zaak nu ingetrokken. Ze zeggen dat het gebeurd is zonder schikking. Ik denk, wat zit hierachter? Ja, ik vind dat een vreemd verhaal. Ja, ik ook. Dus je begint als cliënt. Probeer je ergens werk van te maken. Schakel je advocaten in. Die gaan ontzettend veel werk doen. Dan wordt een zaak aangebracht en dan zeg je daarna, oh nee, toch niet. Ja. Is er stiekem een schikking getroffen? Dat ze zeiden, oké, we geven geld, maar hou het stil. Want anders begint iedereen een rechtszaak. Maar we kunnen deze publiciteit gewoon niet gebruiken. Ik noem maar wat. Dat zou mijn gok zijn, ja. Ook omdat daar een enorme precedentwerking aan zit. Dus als Madonna deze zaak verliest of schikt met die twee mensen en dat bekend wordt, ja, dan gaan natuurlijk al die andere mensen in dat stadion zeggen, oeh, hey, dat willen wij ook. Zou ze hebben verloren? Want je zou zeggen, er staat op een kaartje een aanvangstijd, iemand begint later, dan heb je een soort van overeenkomst met het publiek. Zo kan je het zien. En die heb je geschonden. Dus in die zin zou je wel een zaak hebben? Of ligt dat gecompliceerder? Het ligt iets gecompliceerder, maar in de kern heb je gelijk. Absoluut. Je hebt een kaartje voor een bepaalde artiest op een bepaalde locatie, op een bepaalde tijd, op een bepaalde dag. Ja, als iemand dan echt veel te laat begint, zeker in het geval van een albumtour, waarbij je wordt verwacht dat een heel album wordt gespeeld en het zijn 2 of 3 liedjes, of het begint echt veel te laat, ja, dan past dat niet meer binnen die overeenkomst. Dus dan heb je eigenlijk gewoon een zaak? Dan heb je een zaak. Is het eigenlijk voor het eerst dat die fans in opstand komen, serieus? Of zijn hier eerdere gevallen bekend? Nou, bij Nicki Minaj was het natuurlijk het geval. Och ja, die maakt het ook heel bont, hè? Die maakt het heel bont. Het komt vaker voor. Dat begon pas om 22:45 in plaats van om 8:00. Ja. Waarom is dat eigenlijk? Hebben ze dan ineens podiumangst? Of kan niemand nog zeggen, kom eens een keer op tijd? Of gaan ze eerst lekker uit eten en denken, ach, ik neem nog een koffietje, ik neem nog een dessertje. Wat gebeurt er eigenlijk? Dat vraag ik me dus ook af. En daar wordt niet zoveel over bekendgemaakt. Kijk, als een artiest wat later opkomt en er is echt een goede reden, en er moet nog een soundcheck worden gedaan, de stem zit even niet goed. Je stond in de file, nou ja. Ja, oké, goed, maar dat is overmacht. Daar kun je op dat moment niks aan doen. Maar op een moment dat iemand gewoon echt veel te laat aankomt zetten, niks zegt en de organisator zegt, ja, wij kunnen hier ook niks aan doen. Ja, de Mojo zei, we hebben niet echt invloed op de aanvangstijd. Maar nou, dan denk ik, ja, hallo, als organisator ben je toch de juiste partij die de artiest kan aanspreken op de verplichtingen. Ja, en je hebt als organisator een verantwoordelijkheid naar je publiek toe. Maar je kan als organisator, denk ik, wel degelijk iets doen dat een artiest op tijd optreedt. Kijk, Je kan het in het contract zetten, toch? Je wordt niet betaald als je na 10 begint. Ja, precies. Ja, of een deel, of minder. Je had een tijd dat bij strandclubs, als je daar als DJ boven een bepaald aantal decibel draaide, werd gewoon je gage gehalveerd. En daarmee werd een eventuele boete van de gemeente voldaan. Nou, zoiets zou je hier ook kunnen bedenken. Maar je hebt dus dan een zaak, maar heb je dan een zaak tegen de organisator of tegen de artiest? Tegen de organisator. Jij koopt als consument een kaartje bij een organisator en niet bij de artiest zelf. Dus daar, dat is je aanspreekpunt. En ja, die artiest die zegt natuurlijk, nou ja, weet je, bij mij moet je niet zijn, mij niet bellen. En de organisator zegt, wij kunnen er niks aan doen. En dan sta je dan. Kijk, in 2015 volgens mij kwam Snoop Dogg een keer in het Patronaat in Haarlem veel te laat optreden. En tijdens dat optreden was hij ook nog een American voetbalwedstrijd aan het kijken. Ja, dat kan natuurlijk echt niet. En daarvan heeft hij wel ruidelijk gezegd, oké, jongens, jullie krijgen je geld terug. Nou, dat vind ik best mans. Maar dat zie je nu bij de Queen of Pop, zolang dat ze dat nog is. En Nicki Minaj niet gebeuren, die geven gewoon niet thuis. En ze komen er gewoon toch steeds maar meer mee weg, hè? Ja, dat moet eigenlijk stoppen. Eigenlijk moet het stoppen. Ja. Maar je kan het ook omdraaien. Je kan ook zeggen, joh, ik heb zoveel artiesten dronken, te laat, halfslachtig, in slechte vorm, veel te korte set, 2 liedjes en weer weg. En vroeger pikten we dat allemaal. Misschien is het publiek ook wel, ja, de prijzen zijn ook hoger dan vroeger, zeg ik er meteen bij. Maar je kan ook zeggen dat het publiek gewoon wat minder tolerant is geworden. Dat en social media. Mensen vinden elkaar eerder. Mensen spreken makkelijker dingen uit. Dus ik denk dat dat ook een soort algehele ontwikkeling is. Dat mensen zeggen, oké, het is eigenlijk vinden we het niet echt meer oké. En door daar aandacht aan te besteden, denk ik dat je kan kijken van wat gebeurt er nou feitelijk? Wat staat er nou in de wet? Maar ook jezelf de vraag stellen, willen we dit? Hoe bedoel je, willen we dit? Willen we een situatie waar je geld spaart, naar een kaartje gaat, of naar een kaartje koopt, naar een evenement gaat, waarbij een artiest misschien komt optreden? Nou, zeker als zo'n kaartje €500 in de Gouden Ring kost. Ja, die prijzen zijn natuurlijk zo belachelijk. Ja, hoe kan een artiest dat nog waarmaken? Ja. Wanneer is een optreden €500 waard? Mensen doen het dus toch. Mensen hebben gewoon te veel geld. Ze geven het niet meer aan de goede doelen, maar aan kaartjes. Nou, is Madonna niet het goede doel. Heeft te veel geld. Er zijn ook mensen die er echt voor moeten sparen. En als je dan dit krijgt, dan is dat echt heel zuur. Ja, zeker. Nou ja, goed, het is waar wat Pieter zegt. Vroeger waren de tijden misschien anders. Dan wist je ook niet precies wat de setlist was en zo, weet je wel. Dan moest je maar kijken wat er kwam. Het was allemaal wat rommeliger misschien. Maar goed, ze hebben dus nu een zich teruggetrokken. Dat vindt u jammer. He, want het was wel interessant geweest wat er was geworden, toch? Als het tot een echt een rechtszaak was gekomen. Ja. Dan had je kunnen denken van, is misschien dat er wel nieuwe rechtszaken komen. Hoor. Dat zou ergens heel goed zijn. Ook in Nederland om een punt te maken tot hier en niet verder. Dus ja, mocht iemand in het publiek zitten met een rechtsbijstandsverzekeraar of collectieve actiepunten, zoals dat van Meldpunt van Omroep Max. Je hebt de claimwijzer van de Consumentenbond. En op de websites van de Consumentenbond en Consuwijzer, dat is van de autoriteit Consumentenmarkt, staat best veel informatie over wat je hier nu moet doen, inclusief voorbeeldbrieven als bijvoorbeeld een concert wordt afgelast. Het is wat moeilijker inderdaad een grijs gebied als een artiest te laat komt. Want dan ga je kijken naar hoeveel te laat en waar komt het door. Je hebt bijvoorbeeld bij de NS heb je ook regelingen. Hè? Dat als je vertraging ondervindt, dan kun je een deel van je geld terugkrijgen. Volgens mij afhankelijk van de duur van de vertraging, maar dat weet ik niet precies. Ja, maar in ieder geval, zoiets is daar ook. Dat zou misschien vergelijkbaar kunnen zijn. Dat lijkt mij een heel goed systeem. Maar ik ben er toch wel voor dat popsterren boven de wet mogen staan. Dat is toch een soort vrije ruimte. Dat je zegt van, het is niet je medewerker. Het is niet alsof je een schoonmaker hebt gehuurd. Het is de Queen of Pop. Het is Madonna. Daar gelden andere regels. Dat is toch een soort halfgod die neerdaalt in de arena. Nou ja, en dat doet ze op het moment dat het de halfgod uitkomt. Ja, daar heeft is ook iets wat romantisch, toch? Jij bedoelt de romantiek en de mystiek gaat er een beetje vanaf op deze manier. Als popsterren ook al op tijd moeten komen, waar zijn we dan? Dat is ergens ook wel een mooi punt, dat klopt. Ja, en soms wordt het geaccepteerd, dan hoort het inderdaad bij het imago van een artiest dat je er echt op die manier boven staat. 2,5 uur te laat, stom dronken, niet geoefend. Maar ben dan als artiest, zeg dan ook, oké, ik doe dit, maar als jullie het niet willen, stel daar dan ook een deel van je inkomsten voor ter beschikking om die mensen terug te betalen die zeggen, oké, voor ons geldt dit niet. Het zou wel een mooi gebaar geweest zijn van Madonna om te zeggen, nou, een deel van mijn gage stuur ik terug naar de fans. Ja, of naar een goed doel, dan hebben we dat ook opgelost. Ja, nee, maar in dit geval niet. Maar zou dit, want u bent advocaat, zou dit in de toekomst nog echt wel een gebied kunnen worden? Want hier is toch wel iets in gang gezet, denk ik. Ja, ik denk het wel. Je ziet een aantal partijen die toch ook oproepen bijvoorbeeld voor om het ticketverkoop door derde partijen met flinke opslag aan banden te leggen. Maar je zou ook kunnen zeggen dat hier een stukje consumentenbescherming in zit. Uiteindelijk zal dat in rechtspraak uitgemaakt moeten worden. Maar ik denk dat je wel een goede stap kan maken door het statement te maken van, oké, dit willen we eigenlijk niet meer. Mm. En organisaties die dit eigenlijk constant op grote schaal toestaan, dat die toch een halt toegeroepen moeten worden. We gaan het zien. Dankjewel voor je komst. Even verhaal Sander Petit, media- en entertainment advocaat. Elke familie heeft er al een oom of tante of een ander familielid met wie je bepaalde thema's beter kunt vermijden. Zeker als er sherry in zit, omdat het meteen ruzie sherry wordt. Dat drinkt niemand meer hoor, sherry. Nou, gelukkig maar. Oh, ja. Nou, en tijdens de coronapandemie liep dat in heel veel families totaal over de schreef, de meningsverschillen. Het boek Ik wil gewoon mijn moeder terug, en daarin beschrijft Marten Walter over haar moeder die lijnrecht tegenover haar dochter komt te staan omdat ze wappie is geworden, zoals dat toen heette. Goedemorgen, Marten Walter. Prima. Wat was het eigenlijk voor gezin voordat de pandemie uitbrak? Een vrij normaal gezin. Wel een gezin dat vrij internationaal is. Dus mijn zus woont in Engeland, mijn tante in Frankrijk, mijn vriend komt uit Brazilië. Dus in onze familie-app die we ook in die tijd hadden, zagen wij ook in de tijd van de pandemie hoe dat elk land ook heel anders met corona omging. Dus dat maakt ons wel bijzonder, denk ik. Nou ja, en je ouders waren gescheiden. En mijn ouders zijn gescheiden. Dat vind ik ook nog wel een ding. Dat is al heel lang zolang ik me kan... Jawel, maar goed, dus dat vind jij normaal? Dat begrijp ik. Dat is voor mij normaal, inderdaad, ja. Maar goed, het is toch zo, je moeder heeft een nieuwe vriend. Ja. En je vader heeft ook een nieuwe vrouw. Een nieuwe vrouw. Ik vier al heel mijn leven twee keer Sinterklaas en twee keer Kerst. En dat is voor ons heel normaal. Maar de band was goed, in principe, toch? Ja. Yes. Het was eigenlijk een heel lieve moeder, als ik het zo las. Je moeder is verpleegkundige. Ja. Die heeft eigenlijk het beste met jou voor en met de rest van de familie. Deed ook wel weer heel veel... dingen die ik wel ludiek en leuk vond in jullie opvoeding. Dus ik zou zeggen, pre-corona was er geen probleem... en had je volgens mij een leuke moeder. Zeker, ja. Misschien heb je nog steeds wel een leuke moeder. Dat klopt, ik heb nog steeds een hele leuke moeder. En wij hadden samen ook een podcast. Dus ik had zeker een goede band met haar. Anders hadden we dat natuurlijk ook niet gehad. Je begint het boek ook met een ontroerende proloog... waarin je beschrijft alle goede herinneringen aan je moeder. Zeker, ja. Dus wat je allemaal leuk aan de vond en wat ze allemaal met je deed. Hè? Hier, mama die mij naar Amsterdam brengt voor een kijkmiddag bij een appartement. En die enigszins teleurgesteld accepteert dat ik op het laatste moment vraag... of alsjeblieft niet mee naar binnen gaat, omdat ik het toch echt zelf wil doen. Hele ontroerende momenten eigenlijk die je met je moeder hebt beleefd. Daar begin je boek mee, omdat je dat wil benadrukken. Ik wilde ook laten zien dat mijn moeder door de jaren heen heel veel verschillende moeders is geweest. Dus ze is een moeder geweest die mij heeft leren lopen en leren praten. En ook een moeder die de puberteit met ons overleefd heeft. En eigenlijk ben je als mens volgens mij altijd in ontwikkeling en veranderen we allemaal. En is mijn moeder ook door de jaren heen veranderd. Dus het was ook heel leuk om daar samen met mijn broertje en mijn zus op terug te blikken. Goed, dan komt corona en dan gaat je moeder zeggen... ik wil niet gevaccineerd en ik wil ook niet dat jullie gevaccineerd worden. Daar begint het mee. Daar begint het mee, ja. Want ze was ervan overtuigd dat dat slecht was of zo, ik weet niet. Ze heeft in het begin nog wel getwijfeld. Dus toen hebben ze het overwogen en gezegd... we willen wachten tot we echt iets meer van een bijsluiter en zo kunnen zien. Want het voelde natuurlijk ook allemaal experimenteel in het begin. En uiteindelijk koos ze ervoor om zich niet te laten vaccineren. En heeft ze ons echt gesmeekt inderdaad om dat ook niet te doen. Want ze maakte zich zorgen over je, want je bent haar dochter... en zij denkt dat het vaccin slecht is, dus ze maakt zich oprecht zorgen. Dat zie ik nu inderdaad. In die tijd vonden wij haar vooral heel irritant. Want ze stuurde echt heel veel mails en appjes en linkjes door. En toen dachten we, nou mam, doe eens normaal... En wij waren het eigenlijk niet eens met de dingen waar zij in geloofde. En daardoor nam ik ook haar emoties niet serieus. Maar de angst die zij had en het slecht slapen, dat was wel echt. En de ondertiteling van alles is liefde. Ze maakte zich zorgen, ze geeft om haar kinderen. En ze wilde gewoon dat we veilig waren. Ja, maar het gaat van kwaad tot erger. Ze zit vast in wat ze dan de fabeltjesfuik zijn gaan noemen. Hè? Ja. Langzamerhand glijdt ze in de ogen van veel mensen af. En dan komt ze in een soort... Als een soort wappie eindigt ze dan, hè? Met de aanhanger van complottheorieën. Ja, ik gebruik zelf het woord wappie dus niet meer, omdat dat ook heel polariserend is. Ja, dus wanneer je iemand als wappie neerzet, en dat heb ik dus ook gedaan bij mijn moeder, en later ook mijn excuses voor aangeboden, dan stop je ze in een hokje waarmee je ze eigenlijk allerlei ook eigenschappen toedient die misschien helemaal niet kloppen. Maar het is ook een geuzennaam voor veel mensen. Veel mensen zeggen vol trots, ik ben wappie, jij ook, ja. Sommigen, inderdaad. Maar het is wel goed om, als er één ding is wat ik geleerd heb van deze tijd, is het ook om voorzichtig te zijn met taal. Want taal kan ook als een soort kidnapper werken in die tijd. Dus doordat ik mijn moeder wappie ging noemen, nam ik ook opeens haar advies niet meer serieus. Dus waarin ik haar, maar ik belde haar vroeger echt voor van alles. En toen ik besloten had dat zij een wappie was, dacht ik, dan ga ik dit en dit ook niet meer aan de vraag. En werd daardoor eigenlijk automatisch het contact ook slechter. En dat is zonde, want het is nog steeds mijn moeder. Dat snap ik niet waarom dat zo persoonlijk wordt en ook echt jullie band in gevaar brengt. Je kunt toch van mening verschillen, dat snap ik. En zij gelooft best radicale dingen. Dat het virus niet bestond en dat het allemaal een pandemie was. En dat er kwaaie stoffen in het vaccin zaten. En dat zijn best radicale gedachten. Maar dan nog steeds kan je toch over andere dingen hebben. Zeggen, goh mam, lekker weer buiten. Of ik heb een leuke film gezien. Of waarom wordt het zo persoonlijk? Ja, wij hadden natuurlijk die podcast samen. Dus wat er gebeurde is dat mijn moeder ook op LinkedIn, een zakelijk platform, steeds vaker complottheorieën ging delen. En ik ging me schamen voor mijn moeder. Dus waar je vroeger, als je naar school gaat, een hele tijd denkt, oh wat heerlijk, ik word voor de deur afgezet. Komt er in de puberteit zo'n moment dat je zegt, nou mam, doe maar op de hoek van de straat. Ik loop het laatste stukje zelf. Wel dat gevoel, keer 10, had ik in die tijd. Precies, of dat je toen je dat appartement ging bekijken. Dacht, ik wil het alleen doen. Ja. Je losmaken ook van je moeder. Ja, dus het waarom het tussen ons zo misgegaan is, denk ik ook omdat we die podcast hadden. Dus ik ging me voor haar schamen. En er waren ook mensen, wij interviewden mensen over, heel ironisch, alles wat ze nog aan hun moeder wilde vragen voor haar dood. Daar hadden we een podcast over. En ja, mensen die kwamen ook bij ons terug van, goh, ik schaam me daar een beetje voor. Of wat jouw moeder deelt, ik sta daar niet achter. En ik zit wel in jullie podcast. Dus dat, dat heeft ertoe geleid dat we daar steeds meer discussies over kregen. En ze blokkeert jou, ze ontvolgt jou. Ze op een gegeven moment zijn jullie zelfs op Facebook geen vrienden meer. Met je eigen dochter, dat gaat wel ver. Ja, ik heb geprobeerd om met mijn moeder op allerlei manieren, dus grappig, maar ook serieus, aan haar te vragen van, goh, laten we het op LinkedIn in ieder geval complotvrij houden. Wat je op Facebook doet, dat interesseert me niet. Maar LinkedIn wil ik wel zakelijk houden. Dus die afspraak hadden we. En toen heeft ze die op een gegeven moment gebroken, toen ik op vakantie was. En toen ik haar daarop aansprak, toen zei ze van, ja, ik voel me gewoon gemuilkorfd. En dat ga ik niet, dat wil ik niet, door jou niet en door de overheid. En toen heeft zij mij geblokkeerd, tijdelijk, uit zelfbescherming. En ik heb dat toen heel kinderachtig, we lijken ook op elkaar, teruggedaan. En toen inderdaad groot. Dus niet alleen op WhatsApp, maar ook op social media en eigenlijk overal. Het lijkt wel alsof dat belangrijker is dan het echte leven. Die sociale media. Jullie zagen elkaar toch ook niet meer in het echte leven? We wonen in een andere stad. We zagen elkaar ook. We hebben elkaar echt 10 maanden Helemaal niet gezien. Ja. En op een gegeven moment ga je moeder toch missen. En dan ga je sorry zeggen eigenlijk. Hè, op een gegeven moment. Ja, en dan, maar zij zegt dan niet ook van, nou, ik bied ook mijn excuus aan. Dat doet ze niet. Nee, dat klopt. Ja. Maar wat was dat voor moment? Hoe ging dat? Dat ik sorry zei? En wat was het moment dat jullie dachten, ja, we moeten elkaar niet kwijtraken? Nou, we zijn elkaar nu kwijt aan het raken en dat moeten we eigenlijk niet laten gebeuren. Dat is eigenlijk door een interventie van mijn kat. Die kreeg een ongeluk. Toen waren wij net verhuisd, we hadden net een huis gekocht. Die moest een hele dure operatie. En toen heeft mijn zus eigenlijk een beetje bemiddeld en dat aan mijn moeder laten weten. Die toen zei, nou, dan sponsor ik. En toen vond mijn vriend, die mijn moeder ook miste en in die tijd wel eens nog koffie met haar dronk, gezegd, mag ze dan ook langskomen. Dus toen kwam ze langs in het koophuis wat ik in die tussentijd gekocht had. Dus mama wist echt niet meer waar ik woonde op een gegeven moment. En toen dacht ik, ja, nu we elkaar dan toch weer zien, wordt het misschien ook wel tijd om iets te, om iets uit te praten. Dus jouw kat was gescalpeerd door de veesnaar van de auto van je vriend. Maar jouw vriend had wel de hele tijd contact met je moeder. Is dat niet hoog verraad in een relatie? Nee, ik vond het eigenlijk ook wel mooi dat wij ook wel konden zien van, ja, de relatie die hij met haar heeft staat los van de relatie die ik met haar had. En het heeft wel een tijd geduurd. Dus mijn vriend heeft haar ook een tijd niet gezien. En die ging haar heel erg missen. En het bleek ook dat mijn moeder hem ook miste. Zij zijn heel close samen. Ja. En als dat het ooit uitgaat, dan blijven zij contact waarschijnlijk houden. Ja. En heeft zij blijkbaar ook niet durven uitreiken, omdat ze bang was dat ik dat niet goed zou vinden. Maar ik vond dat prima. En ik vond het ook mooi dat hij daarvoor ging staan. Ik had het andersom tijdens corona. Dat ik iets zei en dat mensen mij dan in de wappiehoek plaatsen. Als ik zei, nou, die avondklok is totale onzin. Dan was je er eigenlijk al. Dan was je al soort van gedisqualificeerd. Het gaat best hard. Het gaat heel snel. Zeker in zo'n pandemie, maar nu nog steeds. Ja. Wat is jouw advies aan mensen die met polarisatie te maken hebben, die een familielid of een vriend hebben en dat ze merken, we drijven af in andere richtingen en we kunnen dat niet oplossen vriendschappelijk. Ja, wat zou jouw advies zijn? Dat is natuurlijk een grootste vraag. Ik ga hem eerst poëtisch beantwoorden. Er staat in het begin van mijn boekje een gedichtje van Anne-Sophie Oudman. Wanneer je ondanks de verschillen met je medemens verbindt, ga je voor wat we hetzelfde willen, namelijk dat de liefde wint. Dus mijn advies is om te kijken naar waar je elkaar nog wel kunt vinden in plaats van de verschillen. Want je kan hele lange lijsten maken met waar je van elkaar verschilt. En dat kan ervoor zorgen dat tussen jullie relatie in komt te staan, waardoor je ook die overeenkomsten niet meer ziet. Ik herkende mijn moeder op een gegeven moment niet meer, omdat ik haar zo in die wappiehoek gezet had. En nu zie ik dat ze, de titel is, ik wil gewoon mijn moeder terug, maar eigenlijk is ze nooit kwijt geweest. Nee. Ze was er altijd al. Maar mis je nu diepgang? Goeie vraag. Er is een tijd geweest dat zeker in het begin, toen we elkaar net weer gevonden hadden, dat we echt op eieren liepen. Ik noem dat gedoogbeleid in mijn boek. en dat we ook wel dachten van, nou, we moeten het over sommige dingen niet hebben. En gelukkig is dat intussen niet meer zo. Dus we kunnen weer met elkaar lachen, we kunnen weer met elkaar praten. En we zijn weer naar elkaar toegegroeid. Dankjewel, Marten Walter. Het boek heet Ik wil gewoon mijn moeder terug. Het is al uitgekomen. Een pleidooi dus voor het zoeken naar wat ons verbindt. Ja, amen. Atte Jongstra komt zo meteen. Kemal Rijken over de Spaanse koning. De boeken natuurlijk. En wie nog meer? Marianne de Laat wordt de nieuwe directeur van het instituut dat dankzij J.J. Voskuil beroemd is geworden als het bureau. Het Meertens Instituut. Ze komt als taalschat het opnieuw uitgegeven boek van Edgar Cayro, Kopzorg. Teun met een H zal er zijn.

Daarom is er ook het Concertgebouw Fonds. Dat bestaat dankzij donaties en legaten, zeg maar erfenissen van muziekliefhebbers. Stel, u wil daaraan meedoen, en dat zouden we enorm op prijs stellen, kijk dan even op concertgebouw.nl/steunons. Nog veel plezier met de muziek. André fietst al jaren elke dag naar zijn werk. Inmiddels volledig op de automatische piloot. Maar het verkeer verandert. Dus als je bewust fietst, zie je meer in het verkeer. Veilig Verkeer Nederland. Lees de nieuwe Nicky French Stemmen in het Duister. Wie kun je nog vertrouwen als je zelfs thuis niet meer veilig bent? De nieuwe Nicky French. Nu overal verkrijgbaar. Bezoek tijdens het Holland Festival de tragicomische voorstelling Alpha van theatergroep Wunderbaum. Hoe kan een club autoliefhebbers nog plezier en passie hebben in deze tijden van energietransitie en verandering? Van 20 tot en met 22 juni in ITA in Amsterdam. Tickets via hollandfestival.nl. NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen. Welkom terug voor het laatste uur van Nieuwsweekend. Over een half uur is Liedewijde Paris de boekenprotagonist van dienst. Goedemorgen, Liedewijde. Eerst Jan Kramer. Er is toch een belangrijk figuur in de Nederlandse letteren van ons heen gegaan. Hij is vrij snel overleden. Had maar een kort ziekbed. En ik moet je zeggen, we zaten er net over te praten. En eigenlijk, ja, niemand had wat met zijn werk. Wel bewondering voor de man. Ja. En we hadden ook geconcludeerd, ja, kijk, het grote moment, hè, dat natuurlijk in 1964 Ik, Jan Kramer uitkwam, wat als een soort, een steen in een vijver, maar zeg maar een blok beton in de vijver van de literatuur was. En dan literatuur met allemaal grote letters natuurlijk. Dat hebben we gemist, die sensatie. Je kan dat boek later wel lezen, maar dan heb je natuurlijk nooit die ervaring. Wij waren op dat moment er allemaal zelf nog niet. Hier, Otte Jongstra zit hier. En die zei ook van, ja, de hunne, dat kon je niet lezen. En ik heb echt geprobeerd het te lezen, maar het kon me gewoon niet boeien. En dat is natuurlijk het interessante. Hij heeft wel een functie gehad in literatuur. Hij heeft het opengebroken. Dat zelf voor promoting en gewoon ervoor gaan en je eigen rauwe rotzooi schrijven. Ja, dat heeft wel gewerkt. En dat heeft wel iets veranderd. Dus wat je er ook van kan vinden, die mensen, credits moet je hem gewoon geven. Maar en het was een mega-bestseller. Mensen vonden het schandalig dat hij aan marketing en reclame deed in de hoge wereld van de letteren. En laten we eerlijk zijn, jij bent uitgever geweest. Iedereen doet niet anders. Ja, dus het is een en al marketing. Hij heeft wel iets opengebroken. En dat had hij natuurlijk, als je leest waar hij vandaan kwam. Hè, wat had hij? Zijn moeder Hongaars, wat was ze? Zijn vader was overleden toen hij twee was. Dus dat was ook al niet behulpzaam. Kindertehuizen wilden ze hem eigenlijk in. Toen is hij gaan zwerven. Toen kwam hij in een groep kunstenaars terecht. Toen dacht hij, ik word kunstenaar. Nou, we hadden het net over dat hij zijn eerste tentoonstelling was in de Posthoorn. Nou, de Posthoorn in Den Haag, wie het niet kent. Ik heb daar altijd met de keurige schrijver F. Springer gezeten. En toen dacht ik, nou, dat had ik toch niet achter de Posthoorn hebben gezocht. Dat daar de eerste expositie van Jan Kramer was. En dan zeg ik het dus heel netjes. Hij was wel een goede schilder ook, hoor. Ja, was een goede schilder. En ik vond hem als schilder veel interessanter dan als schrijver. En misschien kon ik gewoon niet beoordelen wat zijn rol in de literatuur was geweest, omdat ik zoveel later kwam. Hij heeft een boekje geschreven over, wat speelt zich af op Newfoundland. Dat vond ik erg goed. Ja. Hoe heette dat? Dus, Oké, we gaan het opzoeken. Sneeuw misschien wel. Hand opzoeken. Nou, een ontzettend leuke man, belangrijke man. Wat ga je voor boeken bespreken rond 10:30? Een grotere overgang dan van Jan Kramer naar wat ik ga bespreken is eigenlijk niet te denkbaar. Ik ga dus gaan naar Van Licht naar Duisternis, 1900-1938. Drie vrouwen in Wenen van Chris Lauwerijs. En voor wie dat vast wil weten, Emily Vleuge, de muze van Klimt. Milena Jaschenka, de muze van Kafka, laat het dan zomaar zeggen. En Feza Canetti, de vrouw van Elias Canetti. Daar ga ik straks wat over zeggen. Dan Flann O'Brien. Flann O'Brien, dat is een Ierse schrijver, maar dan moet ik even kijken, want ik kan dat natuurlijk niet onthouden. Hij heette ook Miles Nagopoline, maar dat weet je natuurlijk nooit helemaal hoe je dat Iers uitspreekt. En hij is geboren als Brian O'Nolan. En hij was een van de grote drie van Beckett, Joyce, O'Brien. Maar deze kende ik eigenlijk Helemaal niet, wel qua naam, niet qua werk. Het Dalkje-archief. En als ik zeg door wie het is vertaald, dan weet je al, dat is een boek met interessante taal. Want het is vertaald door Robert-Jan Henkes. En je moet echt talig aan de bak. Joyce-vertaler, hè? Ook. Ja, dat vind ik eens week, hè, samen met Erik Bindervoet natuurlijk. En dan ga ik naar Mahmoud Djouda. Ik heb proberen uit te zoeken hoe je het precies uitspreekt. Roman uit Gaza, een tuin voor verloren benen. En dat moet je in dit geval redelijk letterlijk nemen, die verloren benen. Die tuin trouwens ook. Het is vertaald door Djuke Poppinga. En nou, een groter contrast dan tussen Flann O'Brien en Mahmoud Djouda's boek is er niet. Maar het laat de hele bandbreedte van de literatuur zien. Nou, dat allemaal rond 22:30. Verder gaan we het hebben in het komende uur over een bijzondere estafette. De zogenaamde Ketting Johannes voor koren. En dat allemaal onder de bezielde noten van componist des Vaderlands Anne Maartje Lemmerijs. Kemmel Rijken die komt harde noten kraken over de populariteit van de Spaanse koning Felipe, die alweer 10 jaar op de troon zit. Maar nu eerst mannen van staal in dienst van de paus. Nietzsche vond het al zonde dat historici alleen maar kijken naar wat er is gebeurd. Als je ook dingen bestudeert die zich nooit hebben voorgedaan, zie je beter hoe het er destijds echt aan toeging. Dat citaat wordt aan Nietzsche toegeschreven in ieder geval in dat nieuwe boek van Atte Jongstra. Dat heet Friezen in Rome. En daarin doet historicus Atte Siksma onderzoek in Rome naar Friese strijders in dienst van de paus. Een onderzoek dat uitloopt op, kunnen we rustig zeggen, chaos. Goedemorgen, Atte. Morgen. Wat was het vertrekpunt voor deze nieuwe roman? Ik zat op een vergelijkbare academie 3 maanden lang in Rome. En ik dacht van, hier gebeuren gekke dingen, dus daar ga ik een boek over schrijven. Oh, de plaats was dus eigenlijk het uitgangspunt. Ja. Ja. Dus in het boek is het een Friese historicus, die heet Atte Siksma. Lijkt dus wel hier en daar een beetje op jou, kunnen we constateren. En hij belandt dus op dat academisch instituut in Rome. Wat voor man is het? Siksma, dat is een... Ja, dat is een eigenlijk een mislukte historicus. Die toch gepromoveerd is op de blijvende heidense karakteristieken van de Friese omgangsvormen. Een leuk onderwerp. Hij heeft zich aangemeld daar bij die academie als hoogleraar. Maar dat is hij niet. Dat is hij helemaal niet. Dus daar begint het al. Gaat hij dus aan het werk met de Friese geschiedenis van ver voor het jaar nul tot de strijders in dienst van de paus uit Friesland. Ja. Hij wil bewijzen dat Friesland een reusachtige rol op het wereldtoneel heeft gespeeld door de eeuwen heen. Ja, dat is zijn heilige missie. Ja. Alleen aan het eind, als je dus met die pauze-soldaat uit Friesland bezig is, dan merkt hij dat het toch niet alleen maar eer en glorie is. Het zijn eigenlijk meer wat sukkelige boerenjongens die daar door meneer Pastoor naartoe zijn geluld. Heb jij zelf dat soort Friese trots? Denk je als Fries wel eens van, goh, nou, wij Friese hebben dat toch mooi gedaan in de wereld. Is dat iets wat je uit jezelf hebt gevist? Nee, maar ik schrijf met groot plezier op dat de Friese Sili hebben ontdekt. En dat Zwitserland een stichting is oorspronkelijk van Friese kolonisten. En zo kan je nog uren doorgaan met Friese wapenfeiten, als het moet. Ik heb ook nogal veel uren aan dit boek besteed. Dus. Het staat vol met al dan niet fictieve Friese wapenfeiten. Want dat is het leuke, dat deze man lijkt zo geleerd. Maar al vrij snel krijg je als lezer wel iets meer dan twijfel. Dat je denkt, is die man wel geleerd? Is dit allemaal wel waar? Zuigt hij het uit zijn duim? Klopt dit allemaal wel? Nou, er zit een groot notapparaat in dit boek. Nou, en dan kun je dus nakijken dat een groot aantal van die dingen waarvan jij denkt van, hey, klopt dit wel? Die zijn met de grootst mogelijke ernst in de 19e eeuw gepubliceerd. Dus daar heb je ook uitgeput uit de tijd dat mensen in de 19e eeuw losgingen op de Friese geschiedenis? Ik heb honderden van dat soort geschriften bestudeerd. Maar goed, afgezien van al die verhalen over de Friezen en de glorie van de Friezen en wat die allemaal bereikt hebben in de loop der eeuwen, volgen wij in dit boek ook het verhaal van die hoofdpersoon. Ik zei al net, in die hoofdpersoon vinden we wel het een en ander van Atte Jongstra terug. Sixma is een man die het talent heeft om eigenlijk altijd... Nou, dat doe jij niet, hoor. Maar die Sixma wel vaak iets verkeerds te zeggen. Het is een onhandige man, maatschappelijk gezien. Ja, maar hij heeft altijd op die bibliotheek in Leeuwarden gewerkt. Ja. Maar niet op de publieksafdeling, niet achter de balie. Uiteindelijk mislukt hij zo daar in Rome... Dat hij uitgerekend naar die publieksbalie weer terug moet straks. Ja. Dat gebeurt niet, maar hoe dat dan gaat, dat verklap ik niet. Maar ja, inderdaad, dus de twee lijnen in het boek. Mm-hmm. De eerste hebben we net gehad. Ja. En de tweede, dat is Sixma op het Academisch Instituut. Dat is natuurlijk... En dat gaat sociaal echt helemaal mis. Nee, dat is natuurlijk ook een klassiek thema. Hè? Iemand komt op een instituut met allerlei figuren die je langzaam leert kennen. En daar ontwikkelen zich van allerlei situaties, verhoudingen. Toch? Ja, het gekke is dat... Dat is in werkelijkheid ook zo. Op zo'n academie, op zo'n instituut... kom je dus mensen tegen die met onderwerpen bezig zijn. De grootst mogelijke ernst. Maar die onderwerpen denk je van... wat? Bestaat dat? Weet je wel? Maar dat dachten ze natuurlijk ook toen Sixma over zijn onderwerpen begon. Ja. Maar het grote verschil is dat een aantal van die anderen... Die hebben wel academische titels tot en met hoogleraar. En hij is een beetje een oplichter. Ja. Maar de onderwerpen professor. Verschillen eigenlijk niet zo erg. Nee. We zien in een heel korte tijd iemand die zichzelf onmogelijk maakt. Die zichzelf in de hoek verft. Wiens carrière ineens stort. Die ontmaskerd wordt. Het is een man die beroofd wordt van alles wat voor hem belangrijk was. Namelijk zijn trots. Ik ben een geleerde. Ik weet alles van de grote Friese geschiedenis. En aan het eind van het boek is daar niets van over, zo'n beetje. Nee, uiteindelijk heeft hij wel ernstig behoefte gekregen aan wat gezond verstand. Nou ja, ik vind het een mooi thema, een mad professor. Je ziet er nogal veel tegenwoordig van die geleerden waarvan je denkt, klopt dit allemaal wel? Mieke begon met aandacht als historicus besteden aan wat er niet is gebeurd. Want dan begrijp je beter wat er wel is gebeurd. Nietzsche heeft dat dan gezegd. Maar onlangs was Nietzsche dat echt. Ik geloof helemaal niets meer van wat er in dat boek staat. Ja, maar dat is het probleem met Atte's boeken. Ja, je schrijft met zoveel overtuiging. Eerlijk gezegd, maar... Ik denk, ik kan me niet voorstellen dat Nietzsche dit ooit gezegd heeft. Maar ja, het zou... Nee, maar dat is wel degelijk... Dit is wel waar, oké. Okay. Ja, maar onlangs in een interview heeft een filosoof precies hetzelfde gezegd. Of die dat van Nietzsche had, weet ik niet. Maar hij bedoelde dat volstrekt ernstig. Ja. Maar het is de gouden regel onder historici. Hou je aan de feiten. Wat er niet is gebeurd of had kunnen gebeuren, dat behandelen we niet. Dat het eigenlijk natuurlijk heel leuk is om wel te doen. Ja. Maar goed, wat ook leuk is op dat instituut... je zegt al, er lopen allerlei mensen rond uit allerlei landen... die ook allemaal hele bizarre onderwerpen bestuderen. En dat geeft je natuurlijk ook de gelegenheid... om die verhalen allemaal te schrijven. Er is bijvoorbeeld een Zwitserse theoloog... die doet een oproep om alle sporen van Bach uit te wissen. Ja. Omdat de componist volledig tekort zou zijn geschoten. Nou, dat is toch geestig. Ja, maar het is echt gebeurd. Oh ja, dat is echt gebeurd. Ja. Ja, er is een club die heeft zich vooral tegen dat gezelschap wat Bach in zat. Dat Mietzlers en nog wat. Ja. En die zijn tegen Bach. Ja. En er is ook een absurdistische passage waarin het gaat over de vraag hoe Friesland ruikt. En allerlei steden passeren dan de revue. Ja. Maar wat zit er nou van Sixma in jouzelf trouwens? Want we hebben het gehad over sociaal ongemak, over jezelf verliezen in verhalen. De neiging om ermee aan de haal te gaan. De fantasie die het liever overneemt dan die feiten. Nou heb ik ook eerdere boeken van je gelezen. Ook een boek waarin je er van langs kreeg omdat je in echtscheiding lag. En ik dacht, dit is eigenlijk de kwaadste kant van Atte Jongstra. Die heeft hij in dit personage gestopt. Elk verwijt dat je hem in zijn leven kan maken zit in meneer Sixma. Nou, daar ben ik me niet bewust van geweest. Maar zou het zo gegaan kunnen zijn? Nou, ik vind hem eigenlijk niet zo heel erg slecht. Nee, omdat je het zelf bent. Nou, ja, dat krijg je allemaal over je heen op de zaterdagochtend. Ja, nou ja, ik was toch al wakker. Dus dat is het probleem niet. Maar ja, nou, eigenlijk heb ik hem Atte genoemd. Maar daar zit een verhaal weer aan. Attinga-hem is nu Breukelen, heet dat. Maar Attinga, dat is met mijn naam erin. Dus als ze eerder... de Nederlanders eerder in New York waren gekomen... dan had je het nu gehad over de Attinga-hem Bridge. En dus eigenlijk mijn brug daar in New York, weet je wel? Nee, daar ga je alweer. Dus zo is het niet gegaan. Dit mag dus niet in de geschiedwetenschap. Het is veel leuker dan hoe het wel gegaan is... maar dit is nou net verboden bij historici. Daarom schrijft u ook literatuur. Heerlijk. Ja. Ja, ik heb er eigenlijk weinig aan toe te voegen. En dat sociaal ongemak? Van, ik maakte een grap en die viel niet goed. Oh, ik merkte wel dat ze dat niet leuk vonden. Dat hangt erg van je publiek af. Van mijn publiek af. Maar mijn grappen vallen niet bij iedereen altijd even goed. Dat is wel een feit. Maar je hebt wel eens een lezing verprutst zodat je opkwam en dacht, ik weet wel een leuk grapje over deze plaats en dat de sfeer meteen weg was. Zat jij ook in de zaal? Jazeker. Nou, daar hebben we het nog wel een keer over. Maar ik vind dat heel leuk. Ik hou ervan. Waar was dat dan? Ja. Waar was dat dan? Kom eens met cijfers en rugnummers. Nou, dat doe ik nog wel een keer. Maar nee, maar niet niks ernstigs. Maar ik vind het leuk als iemand... Dat heeft jouw personage ook. Die maakt een grap en die zegt... die viel niet goed. Ja, ik ben het wel gewend. Atte, ik denk dat er toch ook dat je die Friese, dat je helemaal op die geschiedenis van die Friese stort, al dan niet gefingeerd. En de strijd voor de Friese, dat ze die vrijheid steeds opnieuw moeten bevechten. Ik denk dat je wel echt aan het hart gaat, of is dat niet zo? Steeds weer buigen, maar breken doen zij nooit. Je maakt er toch wel een heel heldhaftig volk van, desondanks. Ja, maar het zijn ook vaak wel avonturiers, maar ook een beetje dwazen. Dus in die zin... misschien is dat iets van mij, ik weet het niet. Maar je bent in Friesland geboren. Ja, dat is eigenlijk het enige wat je zeker weet. En voor de rest, wat in mij nu precies Fries is, dat is moeilijk te zeggen. Überhaupt moeilijk vast te stellen wat nou precies de Friesen zijn. Moet je daarvoor geboren zijn? Mensen voelen zich Fries als ze er gaan wonen. Ja, maar goed, ik vind jou wel echt Fries. Je hebt ook een Friese tongval. Ja. Dat is een burden to... Maar je brengt die glorie van die Friese. Hè, die is veel groter dan in werkelijkheid, toch? Zoals die in het onderzoek van Sixma naar voren komt. Ja. Je maakt ze groter. Als je 19e eeuw nogmaals... de boeken en brochures over de 19e eeuw, over Friesland... daar vind je het allemaal in terug. Dus dat is een je denkt van, dit kan niet waar zijn... dat die mensen dat serieus allemaal zo bedoelden. maar dat was echt een soort emancipatie van het Friese volk. En die doet mijn hoofdpersoon al die jaren later nog eens een keer over. In dat notenapparaat verwijs je ook heel vaak naar 19e eeuwse publicaties. Ja. Het notenapparaat is gigantisch. Hè? Dat is denk ik haast wel een derde van... niet helemaal, maar toch wel een heel groot. Het komt in de buurt. Het komt in de buurt. Met toelichtingen op begrippen als tom-tom-behoefte. Tom-tom-behoefte. Schuifverwarring. Ik heb mijn hart opgehaald aan die woorden. Wat is schuifverwarring? Dat zou ik nu eerlijk gezegd niet uit het hoofd meer weten. Tom-tom-behoefte, kan ik me nog wel iets bij voorstellen. Ja, dat tom-tom-behoefte, dat is dus vooral als die Friezen op zee gingen... met een eigenlijk een gedrogeerde leidsvrouwe. Dan had je met zo'n stuurman had je wel tom-tom-behoefte. Wat is dat dan, tom-tom? Nou, dat je hoeft aan een tom-tom. Hoe moet je varen? Moet je linksaf of rechtsaf? Een navigatietekort. Juist. Maar de schuifverwarring ben je vergeten. Ja. Nou goed, ja. Kemal Rijken zit hier al, die steekt de hand op. Wat wou je zeggen, Kemal? Nou, als ik in Friesland ben en ik weet de weg niet, heb ik soms ook tom-tom behoefte. Dus ik snap heel goed dat dan moet je niet op een plek zitten waar de GPS het niet doet. Dat klopt, maar ik snap heel goed dat een Fries woord zou kunnen zijn. Ja. Goed, nou, dankjewel, Atte. Atte Jongstra. Het is ik vond het een curieus boek. Omdat er zo ontzettend veel feiten in staat waarvan je steeds denkt van ja, wat moet ik hier nou mee? Ja, verwarrend boek is het ook, ja, in die zin. Maar precies de bedoeling van vrijwel al mijn boeken is de lezer te leren, als het ware, om fictie van werkelijkheid te scheiden. En daar hebben we tegenwoordig met al die leugens, et cetera, kijk naar Trump, maar kijk naar een heleboel media ook, ernstig behoefte aan om daar heel scherp op te kunnen letten. Okay. Nou, een doldwaze leeservaring noemen we het. Atte Jongstra. Zijn nieuwe boek heet dus Friezen in Rome. De Spaanse koning Felipe zit 10 jaar op de troon en volgens onderzoek van El Mundo, de Spaanse krant, geven de Spanjaarden hem een 6,6 voor zijn vaak als saai gekwalificeerde optreden. En dat is, nou ja, het is een voldoende, maar het is nou ook weer niet een heel hoog cijfer. De zoon en opvolger van Juan Carlos heeft hard moeten werken om de te grabbel gegooide reputatie van de monarchie weer een beetje op te kalefateren. Lijkt gelukt. Kemal Rijken is historicus. Hij heeft een boek geschreven, Monarchie, Koningshuizen in Europa vanaf 1940. Geschiedenis, uitdagingen en overlevingskansen. En die heeft nogal wat kanttekeningen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, laten we beginnen met dat moment 10 jaar geleden. Want toen lag het Spaanse koningshuis wel echt in puin, kan je zeggen. Ja, dat zou je zeker kunnen zeggen. Dat kwam door de handel en wandel van Juan Carlos, de vorige koning. Die trad in 1975 aan. Had jarenlang een onbesproken reputatie. Was een soort van vader des vaderlands. En zo'n beetje halverwege jaren 2000 begon de Spaanse media over zijn buitenechtelijke schandalen te berichten. En andere schandalen kwamen er aan het licht. Op een gegeven moment werd ook bekend dat hij op olifantenjacht was geweest. En op die olifantenjacht in Afrika heeft hij toen zijn heup gebroken, kwam terug naar Spanje en dat kwam dus in het nieuws. Nou, daardoor kelderde de populariteit van de koning van 74% naar 52%. En uiteindelijk kwamen er ook financiële schandalen aan het licht. Hij had 600 miljoen euro weggesluist op Zwitserse bankrekeningen. En hij had ook een kelder vol met cashgeld waarvan niemand de herkomst kende. Ja, dat is een gerucht. Dat klopt. En er waren ook later, dus toen die koning af was, ook weer nieuwe schandalen financieel. Waar het op neerkomt is dat een koning begin 2014 bij een receptie met hoge militairen dronken was. Op dat moment was het ook echt wel klaar. Iedereen zag hem zwalken. Het was klaar. Ja. Het was afgelopen. En het is dus eigenlijk niet zo gek dat die opvolger, zijn zoon, denkt, nu moeten we maar een en al saaiheid en degelijkheid uitstralen. Dat klopt. Dat is de keuze geweest. Koning Juan Carlos trad tegen zijn zin af. Hij zei altijd, ik eindig als koning met de kroon in mijn sterfbed. Gebeurde dus niet. En uiteindelijk kwam koning Felipe. En koning Felipe die geldt in Spanje als el preparado. En dat betekent de goed voorbereiden. Hij is altijd goed voorbereid, altijd degelijk, altijd saai. En dat is juist nodig om de monarchie de stabiliteit te geven die het nodig had. Ja, en de monarchie kost maar een fractie van wat de Oranjes bijvoorbeeld in Nederland kosten. Dat is correct. Dat heeft hij waarschijnlijk ook heel bewust gedaan. Nou, dat was al zo. Oh. De Spaanse monarchie is namelijk anders versleuteld, Mieke. Dat betekent dat bij ons kost de monarchie ongeveer 55 miljoen per jaar. Dan hebben we het over het inkomen van de koning, maar ook over alles wat er omheen draait. Dus dan hebben we het over vervoer, gebouwen, paleizen, personeel. En in Spanje is de monarchie, ik heb het opgezocht, 5,5 miljoen per jaar. Maar de andere kosten, zoals reizen, beveiliging, logistiek, zitten bij de ministeries. Dus uiteindelijk kan het Spaanse koningshuis is op papier inderdaad goedkoper, maar uiteindelijk kan het ook nog duurder zijn. Maar daarom heeft Letizia, de vrouw van Felipe, al Zara pakjes aan. Ja, dat is toch een mooie stunt? Ja. En daarom had senior zoveel zwart geld. Wat zeg je? Was dat ook waarom senior zoveel zwart geld had? Omdat hij wit gewoon niet zoveel kreeg? Nou, men zegt dus dat dat samenhangt met elkaar. Maar het grappige is dat het Spaanse koningshuis is in de crisis, de economische crisis van 2010, ook inkomstenbelasting gaan betalen. En koning Felipe, toen hij in 2014, 10 jaar geleden aantrad, toen is hij 20% in inkomen erop achteruit gegaan uit eigen wil. Dus in die zin heeft het Spaanse Koningshuis voor de voorkant doen ze heel veel. Dus ze doen heel veel om te laten zien dat ze bescheiden willen zijn. Ja. Maar aan de achterkant wil dat nog wel eens stokken. Ja. Maar deze koning, de huidige koning, is wat dat betreft een enigma. Ja, goed. Weet je wat zo moeilijk is met koningshuizen? Aan de ene kant willen we het sacrale, de glamour. We willen opkijken naar een koningshuis. Dat is toch iets van de functie van een koningshuis. Mm-hmm. En tegelijk willen we dat ze professioneel, gewoon en onder de mensen zijn. Ja, en die klopt. Twee dingen zijn niet te verenigen. Nee, dat is heel lastig te verenigen, want ze zijn niet gewoon. Ik heb met mijn boek Monarchie, ik heb 3 jaar lang het bestudeerd en uiteindelijk tot de conclusie gekomen dat het natuurlijk mensen zijn zoals jij en ik. De koning gaat ook naar het toilet, maar uiteindelijk is het geen gewone persoon. Zij zijn koningshuisleden. En wij kunnen dus ook niet 100% van ze verwachten dat ze zo zullen zijn als wij. Die 6,6, hè, dat lijkt dan aardig. Hè? In ieder geval... De score van een koning in Spanje, wil je? Ja, gaat het boek alleen over de koning van Spanje? Nee, dit boek gaat over monarchieën in Europa, hè? Ja, ook helemaal. Moderne monarchieën. Deze, ja, Denemarken, dat vind ik altijd wel leuk. Of een leuk gezin daar. Oké. Maar jij zegt, ik frons toch een beetje mijn wenkbrauwen bij dat cijfer. Want er zijn er toch ook nog steeds een heleboel die niet zien zitten. Ja, dat klopt. Je moet in dit geval de monarchie scheiden van de persoon. Kijk, de persoon, de monarch, is Felipe VI, de huidige koning. Die doet het volgens dit onderzoek, wat nu naar buiten is gekomen, best wel goed. De waarderingscijfers zijn omhoog gegaan. Maar als je kijkt naar de monarchie als systeem, daar zit een probleem. Daar is onvoldoende draagvlak. En dat heeft te maken met het feit dat Spanje na de tijd van Franco, de dood van Franco was in 1975, een democratie is geworden. Die periode noemen we de transition, de overgang van dictatuur naar democratie. En in de tijd is er een referendum voorgelegd aan alle Spanjaarden in 1978. En in dat referendum konden mensen kiezen voor een democratische grondwet, maar dan wel met een constitutionele monarchie erbij. Dus men had geen keuze of Spanje uiteindelijk een monarchie of een republiek zou moeten zijn. En daar zit dus het probleem. Want ja, het overgrote merendeel van de mensen heeft toen de tijd voor de democratie gestemd en nam de monarchie erbij. Maar als je kijkt naar links Spanje, progressieve kiezers, die willen liever een republiek. Maar waarom wilde men destijds zo per se die monarchie erbij? Nou, die monarchie die kwam erbij en dat heeft te maken met Franco. Franco had een fascistische dictatuur ingesteld na de Spaanse burgeroorlog van de jaren 30. En hij wilde dat na zijn dood Spanje een monarchie zou worden, maar dan niet op democratische, maar op dictatoriale snit gestoeld. Uiteindelijk heeft de Spaanse koning na zijn dood ook de macht gekregen. Maar de koning van toen, Juan Carlos, heeft toen gezegd, nee, we moeten naar een democratie gaan. We moeten een democratie worden met een constitutionele monarchie naar Brits model. En uiteindelijk hebben alle politici dat overgenomen. En zo kwam dat dus in de grondwet. Want daar was hij ook een held. Hoe oud is die Spaanse monarchie eigenlijk? Spaanse monarchie is honderden jaren oud. Oh, ja. Alleen wordt in de Spaanse geschiedenis af en toe afgewisseld met korte periodes dat Spanje een republiek is. Spanje is 2 keer een republiek geweest, de laatste keer begin jaren 30. Nou waren ze best dicht bij de afgrond met zulke lage cijfers aan het eind van de regeerperiode van Juan Carlos. Maar je ziet toch dat het niet gebeurt. Dat het toch niet echt denkbaar is dat er een Europees land zal zijn dat zegt, oké, het is afgelopen. Nee, weet je wat dat komt? We kopen ze af. Ja, hoe komt dat? Nou, dat komt omdat die grondwetten, die zijn heel moeilijk te wijzigen. In Nederland moet je tot 2 keer toe in beide kamers 2/3 meerderheid hebben met de verkiezingen ertussen. In Spanje moet je ook nog een referendum houden over een grondwetswijziging. En daar moet dus ook een meerderheid in beide kamers zijn. Het is allemaal heel moeilijk, want je gaat niet zomaar een 2/3 meerderheid krijgen. En je gaat ook niet zomaar heel veel draagvlak daarvoor vinden. En daar komt ook nog bij, Spanje heeft, hoewel de economie de laatste jaren goed loopt, na corona zijn ze er goed uitgekomen. Spanje heeft in die zin wel meerdere uitdagingen en grotere uitdagingen. Dus de mensen die houden de monarchie wel zo. Maar het is wel zo dat als je kijkt naar het onderzoek, wat deze week is gepubliceerd, dan zie je dus dat de staatsvorm, dus dan hebben we het over de constitutionele monarchie, die wordt maar door 49,6% van de ondervraagden ondersteund. En een groot deel, 40%, wil liever een andere staatsvorm. En dat is dan een democratische. Ze willen ook allemaal afscheidingen. Het is natuurlijk ook een gecompliceerd land natuurlijk. Ja, hè? Spanje is een land met veel regionale verschillen. Ja, dus die Catalonen, die je hebt Catalanen en Basken. Alleen de kroon in Spanje, volgens de grondwet, moet Spanje bij elkaar houden. En dat is eigenlijk. Maar ik denk dat dat ook een reden is geweest naar Franco, om die zaak toch enigszins weer een soort lijm te geven, of niet? Klopt, maar Franco had nooit kunnen dromen. En dat was zijn grootste nachtmerrie, dat die regio's autonomie zouden krijgen en dat hele grote volksdelen van Spanje allerlei rechten zouden krijgen. Dank voor de uitleg. Kemal Rijken, historicus en auteur van het boek Monarchie Koningshuis in Europa vanaf 1940... over de populariteit van de Spaanse koning die 10 jaar op de troon zit. Maar ik dacht dat het hele onderzoek, dat wordt wel gebracht als een succes voor hem natuurlijk. Voor de huidige koning is dat redelijk succesvol. Ja. Ik moet overigens bedankt voor het bedanken. Ik moet overigens zeggen dat ik ben wel heel erg verbaasd in die zin, want Spaanse koning is echt best wel degelijk en saai en mensen vinden hem ook saai, maar blijkbaar is dat nodig. Dus dat kan dus ook. Maar nogmaals, die monarchie aan zich als staatsvorm in Spanje is nog steeds een twistpunt. Goed. De koning het is van Spanje heb ik altijd geëerd. Ja. Zullen we dan nu naar de boekenrubriek gaan? Ja, we gaan naar de boekenrubriek. Nou, ik zei het al. Dat ik heb 3 boeken waarvan de 2 romans die ik ga bespreken. Nou, verder uit. Van elkaar kunnen ze eigenlijk niet liggen. Maar dat vind ik nou wel weer interessant, want dat laat de bandbreedte zien van wat allemaal kan in literatuur. Dat past dus ook altijd boeken in. En dat is het mooie. Je neemt iets en je doet er iets mee. Nou, daar kom ik straks op. Ik begin met Van licht naar duisternis, 1900-1938. 3 vrouwen in Wenen van Chris Lauwerijs. Een gedegen boek. Dat is eigenlijk het eerste. Ook veel noten. Ik heb van alles zitten opzoeken. Dat is waar die boeken toe uitnodigen. En hij heeft een interessante invloed. Hij zegt, er zijn daar in die periode, vlak voor de Tweede Wereldoorlog, de opkomst van het antisemitisme, wat alleen maar dat daar groter wordt, terwijl er veel Joden in Wenen zijn. Hij zegt, er zijn eigenlijk 3 interessante vrouwen die niet over het voetlicht zijn gekomen, omdat ze een relatie hadden met mannen die veel beroemder zijn geworden. Het is natuurlijk altijd de geschiedenis, is vaak de geschiedenis van mannen. En wat Chris Lauwerijs heeft geprobeerd, is om die vrouwen voor het voetlicht te krijgen. De een is Emily Vleuge. Dat was natuurlijk de grote inspirator van Klimt. En die had met haar zus een heel beroemd modehuis. Werkte ook ontzettend goed. Op een bepaald moment had ze echt 80 werknemers en groot. En ook de avant-garde in Wenen droeg die jurken ook. Ze ging een paar keer per jaar naar Parijs om stoffen in te kopen. Ze ontwierp zelf stoffen. En we kennen natuurlijk de beroemde schilderijen van Klimt met die jurk. Die foto's dat hij ook in die gewaden daar staat. En het interessante is, hij vertelt heel veel over de geschiedenis naar Wenen, maar dat doet hij met de wetenschap, maar zo is het gegaan. En dat is er gebeurd in de Tweede Wereldoorlog. En toen kwam de Eerste Wereldoorlog. Dus hij zegt al, en dit is waar Adolf Hitler toen langskwam. En dit is wat toen. Dus hij stopt al mensen die in die tijd nog helemaal niet in de aandacht stonden, stopt hij er al tussen. Maar wat we toen niet wisten, was dat en dat. Dus hij weeft dat heel interessant. Het boek is in 3 echt verdeeld. Emily Vleuke, dat is dus de grote modeontwerpster. Het probleem is dat er een bom op haar huis is gevallen in de Tweede Wereldoorlog. Dus het hele archief, ook veel meubels, een groot deel van haar correspondentie is allemaal verdwenen. Ze had wel met haar zus een huis. De familie had een huis bij de Attersee. Beroemde schilderijen van Klimt ook van de Attersee. Daar had ze wel het een en ander naartoe gebracht. Maar iemand onderzoeken waar bijna alles van verbrand is en ze vergaan, blijft moeilijk. Dus het gaat toch heel erg veel weer over Gustav Klimt. Milena Jaschenska, die heeft natuurlijk zelf geschreven. Dus dat was de grote muze van Kafka. Kafka zei, kom nou bij mij wonen. Dat heeft ze uiteindelijk niet gedaan. Ze had allerlei ingewikkelde huwelijken. Gelukkig later wel met een architect. Zij heeft de oorlog wel overleefd. Nee, ze heeft de oorlog niet overleefd. Zij is in Ravensbrück omgekomen. Niet als Joodse, maar als communist. En dan Vesa Canetti. Taupner heette ze van zichzelf. Dat was de vrouw van Elias Canetti. Dus hij heeft 3 hele interessante vrouwen, waarbij de laatste 2 even oud waren. En Emily Vleuke was 20 jaar ouder, En het interessante is, hoe pak je zo'n boek aan? Dus ik heb heel erg gelet, wat vertel je nou wel, wat vertel je niet? En hij probeert, en dat is natuurlijk bij die laatste twee veel makkelijker, want die hebben geschreven, maar iemand die mode ontwerpt en die dus verder veel sporen verloren is, is heel erg moeilijk. Maar ook bij die andere, het gaat toch heel veel toch nog over Kafka en over Elias Canetti. Dat is bijna onmogelijk om dat los te halen van die vrouwen. Maar het is ook de geschiedenis van Wenen in een van de meest interessante periodes. Zowel politiek, hij doet dat ontzettend slim, geschiedenis en dat soort dingen. De kunst natuurlijk, het milieu waar ze in zaten, hoe de dingen zijn veranderd. Zeer interessant boek. Ik moet je zeggen, ik heb me helemaal suf gegoogeld om van alles uit te zoeken. Oh, hoe zat dat? Want dit wist ik ook niet. Geen notenapparaat. Enorm notenapparaat. Dus dat heb ik ook allemaal bestudeerd. Maar dat is natuurlijk, en dan realiseer je dat we eigenlijk Wenen. We hebben altijd, ik ben helemaal weg van de Jugendstil geweest, een grote periode. Wiener Werkstätte, Secession, dat komt er ook allemaal in voor. Maar je ziet alleen de mooie vruchten ervan, de prachtige literatuur, de interessante dingen. Maar de keerzijde, waar die mensen dus in zaten, dat het gezin Klimt eindelijk moest verhuizen, omdat de huren steeds onbetaalbaar werden. Dus dan konden ze weer niet betalen. Hup, dan gingen ze weer naar een ander achtnebbeskamertje. Nou, en die keerzijde van de glitter en de glamour, dat laat hij ook zo ontzettend goed zien. En dat vind ik wel interessant, dat weerbarstigen van die levens en dan toch maar doorploeteren en dan boven komen drijven. Nou, dan ga ik naar Flann O'Brien. Het Dalkey-archief heet het. Het is vertaald door Robert-Jan Henkes. En als je die naam hoort, dan weet je al, dit wordt vuurwerk met taal. En dat is dan ook zo. En ik moest zo nu dan, ook hier zitten noten in. En gelukkig zijn die noten zeer verhelderend. Omdat soms heeft hij het zo briljant vertaald. Maar dan denk ik, maar wat staat er dan eigenlijk? En dan moet je dus drie keer heen en weer. En dan helpt het Engels mij toch. Bijvoorbeeld in het Engels staat de naam Ezra. En dan zegt hij, stel maar eens dat je je naam achterstevoren leest. Dat is dus Ars. Ja, dat moet je dan vertalen. Hoe ga je dat dan doen? Nou, dat is dan, en dan had hij reet heeft hij daar weer van gemaakt. Dus laat ik even vertellen waar het over gaat. Het is een hysterisch boek. Als ik het een etiket zou moeten geven, wat je natuurlijk nooit moet doen met een roman, maar om het een beetje te typeren, het is een soort modernistische schelmenroman. Dus het is jammer dat Atte weg is, want het was helemaal op Attes lijf geschreven. Het is uit 1964. En deze man, deze Flann O'Brien, ik dacht vroeger ook wel eens dat het een vrouw was. Ik had er nog nooit iets van gelezen. Dit is het enige boek wat nog nooit vertaald was. Hij heeft een alias, daar schreef hij allemaal stukjes voor de krant onder. Maar hij is gewoon geboren als Brian O'Nolan. En hij hoort bij het driemanschap Samuel Beckett en James Joyce. Nou, je hebt hier in dit boek twee personen, Mick en Hackett, en die ontmoeten een krankzinnige professor. Laat ik hem zomaar even noemen, de Selby. En de Selby heeft een uitvinding gedaan dat hij door de tijd, kan reizen is niet helemaal, maar dat hij het proces tijd kan manipuleren. En bijvoorbeeld, hij zegt, deze whisky is vorige week gemaakt. Nou, zegt hij, dat kan Hackett. Dat kan niet dat die whisky dan zo fantastisch smaakt. Ja, zegt hij, maar ik heb niet gezegd dat hij dan jong is. Ja, maar zegt, je hebt hem vorige week gemaakt. Ja, zegt hij, maar ik kan de tijd manipuleren. Dus deze whisky is heel erg oud. Nou, en die Hackett en die Mick, die kijken elkaar aan. En denken, helemaal geschift natuurlijk. Maar wat blijkt die man ook te hebben? Die heeft een uitvinding gedaan en hij wil eigenlijk de atmosfeer. Wil die de zuurstof uit de atmosfeer wil die weghalen. Ja, hij zegt, deze planeet verdient het gewoon niet om te blijven bestaan. En met name Mick, het is eigenlijk de hoofdpersoon in dit boek, dat is een soort verkapte ik. Het rijmt ook, hè, Mick en ik, maar dan alleen in het Nederlands natuurlijk. En die denkt, dit gaat hem nog niet worden. Dat is geen goede idee. En die begint een plan te maken. En die denkt, die Hackett, die moet ik er maar niet bij hebben. En die gaat natuurlijk, we zitten in katholiek Ierland, we gaan eerst met een pastoor praten. Nou, dat heeft hij wel door dat hem dat niet wordt. Maar dan krijgt hij te horen dat waarschijnlijk James Joyce nog leeft. En dan denkt hij, maar dat moet ik hebben. James Joyce, briljante geest. Die ga ik dan laten praten met die Selby. Nou, en zo heeft hij plan over plan. Nou lijkt het net alsof dit boek over de plot gaat. Nou, dat is zeker een draad door het verhaal, maar het zijn allemaal absurde gesprekken met taalspelletjes, met rare verwijzingen, met mooie zinnen, met rare dingen. En dan bijvoorbeeld een heel klein voorstukje, dat is nog een heel gewoon zin eigenlijk. De vloer van de ruimte in Mick's hoofd, dus geen echte ruimte, maar in zijn hoofd, die hij meestal aanduidde als de logeerkamer, raakte een beetje verrommeld en verrotzooid de laatste tijd. Verschillende getijden leken tegelijkertijd op deze kust aan te spoelen als dat beeld beter werkt. Als dat beeld beter werkt. Dus ook ondertussen dat geschreven wordt, zit hij na te denken, nou, hoe maak ik het de lezer nou duidelijk? Dus daar zit ook een soort schrijver doorheen die ook op zijn eigen schrijven reflecteert. Meestal werkt dat niet, hier werkt dat erg geestig. Ik moest ontzettend om lachen en ik moest ook elke keer weer terug. En dan denk ik, hé, wacht even, wat was hier nou weer aan de hand? Hilarisch, geestig, krankzinnig en heel goed vertaald. Maar wel ook heel fijn dat er noten bij zitten en dat hij dan ook even uitlegt. Dit komt uit Finnegans Wake, dit is van James Joyce. Het helpt ook om Shakespeare paraat te hebben. Hij moet een enorm onderzoek hebben gedaan. Dus ja, toch een heerlijk boek. Ja. Ja, en dan eindig ik met iets wat veel dramatischer is, maar dat ook absoluut gelezen moet worden. Het is een dun boekje, dus je kunt het ook lezen. En het is gelukkig maar een dun boekje, want het is heftig. Mahmoud Jouda, ik weet het nooit helemaal precies hoe je het uit moet spreken. Roman uit Gaza, Een tuin voor verloren benen van Duke Poppinga. Is het vertaald. En dit is een project van uitgeverij Maas. He, omdat we de Palestijnse literatuur eigenlijk nauwelijks kennen in Nederland. We kennen natuurlijk heel veel Israëlische schrijvers, maar die zijn heel vaak van Joodse origine. En uitgeverij Jurgen Maas en Ingrid Rollema, directeur van de Hope Foundation, zullen de komende 5 jaar ieder jaar tenminste 1 niet eerder in het Nederlands gepubliceerde Palestijnse roman publiceren. En dan wordt vertaalster Duke Poppinga wordt samengewerkt. En dit is letterlijk Een tuin voor verloren benen. Het speelt niet nu, het is een oudere roman. Er is een hek natuurlijk, hè, wat als een scheiding is tussen Israël en Gaza. En de mensen protesteren bij dat hek, want die willen terug naar de plaatsen en de huizen waar ze uit verdreven zijn. En wat doen de scherpschutters uit Israël? Die schieten in de benen. En heel veel mensen verliezen ledematen, of omdat het er afgeschoten wordt, of omdat het geopereerd moet worden. En de hoofdpersoon, de verteller in dit boek, die heeft een goede vriend, die is erg voor die protesten en die zegt, je moet meegaan. Want als je wil schrijven, moet je het ook zelf gezien hebben. Je kan niet wegblijven. Maar de hoofdpersoon, de verteller, is alleen maar bang. Die zegt, ik wil het niet zien, ik kan het niet zien. En iedereen vertelt hem zijn verhaal. Hij ziet op het laatst alleen maar overal in de stad mensen zonder been, of met krukken, of met een prothese. En Hassan vertelt hem dan, ja, zegt hij, al die verloren benen, die verzamel ik, die breng ik bij elkaar in een tuin met alle banden die we altijd in de fik steken. Ik plant daar bloemen in. En nou ja, die hoofdpersoon die vindt het fantastisch, maar dat beeld van die tuin achtervolgt hem ook tot in zijn dromen. Dus wat is het? Het is eigenlijk een raamvertelling van die ik die zelf verzet pleegt tegen dat hij er eigenlijk niet aan wil. Hij komt toch in zo'n protestmars, in zo'n demonstratie terecht. Hij ziet van alles en dan denkt hij, ja, ik moet ook meer mijn best doen. En dan gaat hij mensen ook om verhalen vragen. En zo nu en dan denkt hij, ik moet er even uit, ik wil even weg. Dan gaat hij in op een uitnodiging voor een tentoonstelling. En dan is daar de tentoonstelling ook weer over die muur. Hij zegt, er is geen ontsnappen aan. En dat is natuurlijk ook een grote metafoor voor wat er aan de hand is. Maar het goede aan dit geschreven is dat het, ik wil niet zeggen dat het afstandelijk is geschreven, dat is niet zo, maar het is met een terughoudende stijl. Je kan natuurlijk niet overheersend lyrisch gaan schrijven als er zulke gruwelijke dingen zijn. En hij probeert dat wel. Hij probeert ook duidelijk te maken hoe de mensen wel door proberen te leven. De stad staat altijd weer open voor het leven, ondanks het verdriet, het verliezende drama's die haar voortdurend treffen. Ze doet alles wat in haar vermogen ligt om zich gereed te maken voor het moment waarop de hoop zal terugkeren. Ze masseert zachtjes haar borst en past kunstmatige ademhaling toe op haar hart. Het is alsof deze stad niet weet hoe ze er een einde aan moet maken. Wat is de wereld wreed tegen steden die niet kunnen sterven en niet kunnen buigen? Dus zulke overwegingen zitten er nu en dan ook in. Je krijgt al die verhalen van al die mensen die vertellen hoe ze hun been hebben verloren, wie ze waren. Het is een kort boekje, maar het heeft een enorme impact. Het heeft een enorme indruk op mij gemaakt. En eigenlijk denk ik, als je maar ook een fractie zou willen begrijpen van wat de mensen daar al doormaakten voordat deze oorlog begon, dan moet je dit boek lezen. Ik zou ook zeggen, lees het op scholen, maar dat is natuurlijk ook gruwelijk. En heb het erover hoe mensen omgaan met dingen, hoe mensen weerbaar zijn, maar ook ja, gewoon getergd worden door wat er allemaal speelt. En of je het er nou mee eens bent of niet, daar gaat het niet om. Het gaat er wel om dat je je kan verplaatsen in hoe de mensen het daar ervaren. Oké, dankjewel Liedewijde. De titels van de boeken zijn altijd na te lezen op nporadio1.nl/nieuwsweekend. En ook op onze Facebookpagina. Twitteren mag u ook met de hashtag Nieuwsweekend. We gaan door naar het laatste onderwerp alweer. Dat is een nieuwe eigentijdse Johannespassie. De Ketting Johannes, met amateurzangers uit de regio. Daar heeft de componist des Vaderlands, Annemaatje Lemmerijs, samen met stadsdichter van Dordrecht, Swendeline Ercilia, hard aan gewerkt. Het gaat over de verhouding tussen mens en natuur, waarin het lijden centraal staat. En morgen is in Dordrecht de première. En Annemaatje Lemmerijs is hier. Ja, het is, met dat ik het voorlees, denk ik, van mensen denken, waar gaat dit allemaal over? Hè? Er zijn een hoop termen, zijn er langs gekomen. Ja, eerst maar eens die Ketting Johannes. Ja, dit jaar bestaat de Johannespassie van Bach 300 jaar. En vandaar dat het Bachfestival in Dordrecht een reflectie daarop heeft gevraagd van hedendaagse componist. En dat ben ik in dit geval. Dus toen ben ik op zoek gegaan naar hoe kunnen we nou in deze tijd een nieuwe Johannes maken, voor zover je al echt van een nieuwe Johannes wil spreken. Maar ga je dan ook echt uit van de muziek van Bach? Nou, ik heb er wel veel naar geluisterd en ik ken de muziek van Bach goed, maar ik probeer het op het moment dat ik echt ga schrijven ook los te laten. Want het wordt wel, niemand gaat precies doen wat Bach doet. Dat is ook niet de bedoeling. Dat bestaat al en dat is zo goed. Maar dat geldt als soort van onaanraakbaar. Dat is alsof je over een Picasso heen schildert. Nou, dat zou het misschien zijn als dat betekende dat de oude Johannes niet meer kon bestaan. En het fijne aan componeren is natuurlijk dat het steeds kan vernieuwen. Dus je kan dat materiaal van Bach gebruiken zonder dat het originele materiaal verloren gaat of verpest raakt. En Bach wordt wel echt als de grootste componist gezien natuurlijk. Maar ik ben toch ook wel van mening dat we daar met iets meer lef wel gewoon aan moeten kunnen zitten. Nee, maar als je zegt, ben eigenlijk helemaal los van die muziek van Bach ben ik te werk gegaan, ja, dan had het ook bij wijze van spreken over de Matthäuspassie kunnen gaan. Ja, dat had een zeker. Gaat ook over lijden. Ik heb wel een paar motieven uit de Johannes. We gaan zo meteen luisteren. En ik meende dus wel het een en ander te herkennen. Maar goed, eerst nog even dan, voordat we dat doen, naar of zullen we meteen even luisteren? Is misschien wel goed, ja. Ik weet niet of mensen het ook Wat is dit? Dit is een stukje uit de Johannes van Bach. Ja, precies. Dat is. Ja. En ik dacht wel, dat stukje van jou, daar zit wel een soort. Ja, een soort weerklank in. Ja, dat van is ook absoluut zo. Ik heb ook wel echt heel bewust daar kleine motiefjes of bewegingen of richtingen uitgekozen en die hergebruikt in mijn eigen stijl. Ja, kunnen we dat dan ook horen? Nee, dat moet nog in première gaan morgen. Dat kunnen we nog niet horen. Nog niet. Nou ja, wat hij zo mooi doet, hij weeft die stemmen zo door elkaar. Dat vind ik altijd zo ontzettend mooi. Het een glijdt in het andere over. Heb je dat ook gedaan? Ja, wel een klein beetje, maar in een iets andere vorm. En dat komt ook omdat in dit project mochten mensen uit de omgeving zich aanmelden om mee te zingen. En dat betekende dat ik, tot ik aan het schrijven was, niet wist hoe groot het koor zou zijn en wat de verdeling binnen het koor zou zijn. Dus hoeveel mannen en vrouwen zouden meezingen. En dat is best een spannende manier van schrijven als componist. Dus ik heb het vrij breed gehouden en zo behapbaar mogelijk, zodat ik zeker wist dat iedereen, ervaren, onervaren, jong en oud, echt zijn plek zou kunnen vinden in dit stuk. Dus ik heb het geprobeerd niet al te complex te maken. Is dat moeilijker voor amateurs componeren? Ben je dan beperkt? Ja, het is wel moeilijker. Het heeft meer uitdaging. Beperkt zou ik niet willen noemen. Maar als ik voor professionals schrijf, kan ik eigenlijk alles doen. En er ook op vertrouwen dat als het net niet comfortabel is voor hun stem of instrument, dat ze het oplossen. En ook samen met mij oplossen. En bij amateurs moet je altijd bewust zijn van dat zij een grens hebben aan wat ze kunnen. En ook niet altijd even goed kunnen uitleggen waar dat dan in zit. Dus ik vind dat heel leuk voor amateurs schrijven. En ik ben dan altijd wel echt bezig met hoe maak ik die nieuwe muziek, de nieuwe componisten, zo toegankelijk mogelijk voor iedereen. Wat maakt dat zo leuk? Waarom? Je zou je zeggen dat is minder leuk, want je kan zeg maar, het is alsof je in een Ferrari rijdt of in een wat mindere auto. Maar jij vindt het juist leuk. Ik vind dat ook een leuke uitdaging. Ik speel zelf op amateurniveau viool, dus daar voel ik dan ook van wat ik dan kan. En dat ik speel heel graag nieuwe muziek, dus ik wil ook graag dat er nieuwe stukken geschreven worden voor mijn niveau. En uiteindelijk is je publiek of je doelgroep gewoon veel breder als je met amateurs werkt dan als je alleen maar zeker in de nieuwe klassieke muziek in die niche blijft hangen. Nou ja, ik denk dat de meeste amateurkoren voornamelijk klassieke repertoire zingen. Ja, en dat vind ik echt heel jammer. Ik zou heel graag willen dat koren vaker met componisten aan de slag gingen en echt repertoire lieten schrijven op hun niveau en ook naar hun wens. Want wie heeft jou nou bijvoorbeeld de opdracht gegeven hiervoor? Dit komt echt van het Bach Festival. Dus de artistiek directeur van het Bach Festival heeft mij hiervoor uitgenodigd. En je hebt nu een stuk gemaakt, 6 minuten. Ja. Nou, vergeleken bij Bach is dat echt helemaal niets. Nee, die duurt 2 uur, die Johannes. Nou, ja, of 6 minuten. Je hele stuk is 6 minuten. Mijn stuk is nu nog 6 minuten. Ja, want daar komt de ketting. Precies. Daar komt de ketting eraan. Oh, ja, jij legt dat even uit. Waarom heet het de ketting? Nou, dat gaat zij uitleggen. Ja, nou ja, hier was maar ruimte voor 6 minuten in dit programma. Maar ik hoop dat dit stuk de komende jaren het hele land door gaat trekken. En dat koren uit alle regio's mij gaan vragen om er delen bij te schrijven. Zodat het echt als een ketting elk jaar een beetje groeit. Tot het een volwaardige Johannes kan worden. Nou ja, want dit is dus een stuk. Ik heb er een stukjes wel van gehoord. Want er staat. De NRC had een soort reportage gemaakt. Ja. Hè, die kan je bekijken. En daar heb ik ook die mensen zien zingen. En toen dacht ik van nou, oké, de ketting. Dus er moeten de stukken bijkomen. Maar als die koren jou opdracht geven, dan krijg je allemaal koormuziek. Terwijl de Johannes toch aria's heeft, recitatieven. Ook bijvoorbeeld bepaalde combinaties van stemmen met instrumenten. Ik bedoel, dat is heel afwisselend. Ja, nu zitten hier ook instrumenten bij. En ik heb ook heel bewust voor historische instrumenten gekozen. Maar geen solisten, toch? Nou, er zitten opties voor solisten in. Dus je kan dan ook nog per koor kijken van, hebben wij een goede solist in ons midden? Dan wordt het een solo. Hebben we dat niet? Dan zingen we het met alle sopranen. Maar dus er zit een hele grote flexibiliteit in het stuk, waardoor je echt zelf kan kijken, wat past er bij mijn koor? Want zo'n aria, dat moet toch door een solist worden gezongen, of hoeft dat niet per se? Nee, dat hoeft voor mij echt niet per se. Als je door een koor een aria laat zingen, dat heb ja, ik weet niet. Ik kan er op een manier niks bij bedenken. Nou, je zou ook kunnen zeggen, we kiezen een clubje sopranen uit, ja, of een clubje tenoren wat dan de aria samen zingt. En voor mij gaat dit dus niet om de hoogdravende kwaliteit van professionele muzici. Het gaat me er echt om dat iedereen toegang krijgt tot die nieuwe muziek en dat met heel veel plezier kan zingen. Dus als iemand die solo wil zingen, maar dat niet helemaal perfect doet, dan lig ik daar geen seconde wakker van. Je houdt van imperfectie volgens mij. Ja, absoluut. Ja, ik vind het. Ja, maar goed, muziek is er om gemaakt te worden. Kijk, je kan zeggen van, het moet alleen maar genoten worden op professioneel niveau door professionals. Maar de hele 19e eeuw bestond voor een groot deel uit allemaal amateurkoren. En daar werd voor gecomponeerd. Maar als nou stel dat iemand zegt, ja, maar we hebben hier een, nou, we hadden net Atte Jongstra. Zeg, we hebben een hele goede Friese componist. We hebben een fantastisch koor. En ik wil wel een schakel maken aan de ketting, maar met onze dirigent. Ja, vind ik helemaal prima. Oh ja, ja, het is in die zin echt, ik geef het ook een beetje weg. Dus ik heb nu ook met de stadsdichter van Dordrecht gewerkt. En het lijkt me heel leuk om ook met andere plaatselijke dichters te gaan werken. Maar als er een koor komt dat zegt, wij hebben ook een componist die we daar graag bij willen betrekken, dan ga ik daar onmiddellijk over in gesprek. En ik had altijd het beeld van Bach, dat hij gefrustreerd moest zijn omdat al die meesterwerken heel slecht werden uitgevoerd. Dat Bach daar stond en denkt, Jezus, oh mijn God, zo'n mooi stuk geschreven. En moet je horen hoe slecht ze dat zingen. Nou, misschien heeft hij dat wel eens gedacht. Maar we moeten ook niet vergeten dat dat in die tijd ook de gewoonte was. Hè? Dus dat was gewoon wat hij altijd hoorde. Dus hij kan niet alleen maar gedacht hebben, och, dit is heel slecht. Nee. Ik wou nog even die stadsdichter, hè, van Dordrecht. Hoe ging die samenwerking? Wat voor tekst heeft zij gemaakt? Zij heeft in eerste instantie een hele lange tekst gemaakt, waar ik me echt helemaal kapot van schrok. Want toen zei ik, oh, dit kan ik gewoon niet kwijt. Dan ben ik echt een avondvullend programma aan het schrijven. En toen in gesprek zijn we er heel snel uitgekomen dat ik eigenlijk uit haar tekst de thema's en de zinnen mocht filteren die ik het mooist vond. En noem eens weet je nog zo'n zin? Ze heeft een hele mooie. Het begint al heel mooi met de zwaarden die we voor ons zien. De lantaarns flikkerden, de zwaarden glommen. Best ook. Dan denk ik aan Jezus die gevangen genomen wordt. Ja, en zo heeft zij het ook ingestoken. En ik vond het heel belangrijk om uiteindelijk in het stuk echt non-religieus te kunnen duiden. Dus als je er zelf religieuze binding mee hebt, dan kun je dat erin teruglezen. En dat reflecteert natuurlijk ook enorm op de Johannes van Bach. Maar ik vind het belangrijk dat mensen die niks met religie hebben zich ook thuis voelen in dit stuk. Heb je het ook hedendaags gemaakt? Want het is natuurlijk een oud stuk, maar jij maakt het nu. Heb je het ook betekenis voor het heden willen geven? Ja, daarom heb ik ook heel bewust in haar tekst gekozen voor de zinnen die zich verhouden tot mens en natuur. Omdat voor mij het lijden nu gaat over de natuur die onder ons leidt en de mens die ook onder de natuur leidt. Dus dat is voor mij de meest actuele lijdensweg die nog heel breed begrijpelijk is ook voor iedereen. Waar we ons allemaal op een manier toe verhouden. Een soort seculier lijden is dat? Ja, absoluut. Ja. Maar je hebt dus regels uit haar lange stuk gepakt. Gewoon losse regels. Ja, wel regels die zich tot elkaar verhouden. Ja, en natuurlijk ook in goed overleg met haar. Maar zij heeft me daar, en dat is echt fantastisch, helemaal carte blanche in gegeven. Zij had nog nooit voor muziek geschreven. Dus ze wist ook niet heel goed wat ik nodig had. En daarom zei ze, pak gewoon uit die tekst wat jij nodig hebt in het vertrouwen dat ik daar een goed geheel van zou maken. Nog even iets anders, hè, tot slot. Het nieuwe kabinet staat bijna op het bordes. Ze staan niet bepaald te springen om veel geld uit te geven aan cultuur. Ja, Ik dacht, als, dan ben je componist des vaderlands. Hoe kijk je daar dan naar? Ja, en hoe ga je ik ben daar natuurlijk niet zo blij mee. Nee, dat begrijp ik. Maar ik heb daar ook een pamflet over geschreven. Dat is ook te lezen op mijn website, componistdesvaderlands.nl. En ik vind een nog groter probleem dan het feit dat er op ons bezuinigd wordt, structureel en al jaren, dat er met enige disrespect over ons gesproken wordt, of met gebrek aan waardering. En dan heb ik het over de hele culturele sector, maar vooral ook over muziekeducatie. Wie heeft dan wat gezegd? Nou, we worden vaak niet eens genoemd. Dus in dat hele kabinetsplan werd überhaupt niet gesproken over de culturele sector. En dan ondermijn je toch wel een heel belangrijk deel van je samenleving. En dat vind ik schadelijk. Want het zou best kunnen, jij bent 2 jaar is dat, hè? Componist des Vaderlands. Misschien dat ze wel denken, nou ja, dat hebben we ook niet meer nodig. Kan ook wel weg, zo'n functie. Ja, dat zullen ze misschien best denken. Maar ja. Ik denk dat ze een hele grote fout maken door de culturele sector niet op waarde te schatten. En dat gaat niet alleen om een kunstzinnige waarde. Dat gaat ook om een economische, sociale en cognitieve waarde. Ja, en heb je daar dan nog met iemand een gesprek over? Of je bent componist des Vaderlands, ga je dan... Ik heb daar de hele dag met iedereen gesprekken over. Nee, maar ook niet met mensen die in Den Haag de dienst uit gaan maken? Nou, ik ben bezig om echt zelf een essay te schrijven waar ik het belang van muziekeducatie centraal stel. En dat ga ik ook overhandigen aan de Tweede Kamer. Ja. Maar verder maak ik me ook niet illusies dat ik nu in mijn eentje eventjes dat beleid kan veranderen. Nee. Maar wel dat wij het goede voorbeeld kunnen geven en echt kunnen laten zien wat voor positieve bijdrage wij leveren. Er zitten vast geen mensen bij die in een koor zingen. Succes morgen met de première. Dankjewel. Annemaatje Lemmerijs, componist des Vaderlands. Zometeen Frits Spits met de Taalstaat. Dag. Nieuwsweekend. Samen Max. NPO Radio 1. Deze week in de perstribune van Max. Parlementair journalist van de Telegraaf, Wouter de Winter. Iemand waarvan je wel kan veronderstellen dat daar geen lijken over uit de kast komen. Over zijn toenemende faam aan de talkshowtafels. Als ik een weekje of 2 weken op vakantie ben, dan moet ik ook echt afkicken. En schaatster Joy Beunen. Wereldkampioen, allround, Joy Beunen. Na een succesvol gouden seizoen is ze begonnen met de voorbereidingen op de volgende schaatswinter. Winnen went eigenlijk niet, dus heel lekker gevoel en dat had ik wel willen blijven doen dit seizoen. Wouter de Winter en Joy Beunen. Morgen tussen 12 en 2 op de perstribune van Max. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Oh! De zorgverleners op de verpleegafdeling rennen over de gang en zijn erg vermoeid. Een invaller is heel snel nodig. Ah, nee. Ik heb geen invallers meer. Zorgwerk helpt je graag, John. Makkelijk en snel invallers voor de zorg vinden? Kijk op zorgwerk.nl. Zorgwerk maakt je dag. Eliza was here. Unieke vakanties. Weg van de massa. Ontdek nu het aanbod unieke vakanties op elizawasheer.nl. Nieuw. De Lifestyle Collectie hoortoestellen van Specsavers. Wanneer uw unieke levensstijl meer vraagt van uw hoortoestel. Altijd met de laagste prijsgarantie. De Lifestyle Collectie hoortoestellen worden meestal niet vergoed door uw zorgverzekeraar. Bekijk het aanbod en de voorwaarden op onze website. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns.